الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم القرآن الكريم يا دولة فارا مخي مقدمه ذکر شو پای کی وہ خبر ہے او بیا مقصد اولو اولنی مقصد چلائی تعلق دو طول قرآن کریم سرو پاک شپگ یا تخبری بیان شوری بیا دویم مقصد شروع شو چلائی تعلق دو صورتون سر پاک دو خبری بی دعوی و دلائل دعوی بیان شو چې دعوا کله یوې کله دوې کله درې سلوري او دانګ شپږی شخص هم دا دعوی بیان شو او دعوی تعریف وشو چې دعوا دې ته وایي چې دغې د اثبات دپاره دلایل ذکر کېږي دغې د منونکو دپاره بشارت او د نه منونکو دپاره تخویف ذکر کېږي نو بیا د دلایلو بحث شروع شو او د دلایلو تقسیم منګو کو چې دلایلونه درې قسمه دي عقلي نقلي او وحي درې قسمه دلایل دي عقلي نقلي او وحي بیا دلیل عقلي شپږ قسمه دي او دغه رنګه دلیل نقلي هما شپږ قسمه دي نو دا تقریبا دولس قسمونه دي او بل چې دلیل وحی دی نو دلیل وحی هغه یو قسم دی نو تقریبا دا ټول دیارلس قسمونه جوړیږي دلیل عقلي شپږ قسمونه نقلي هم شپږ قسمونه او دغه رنګه بل سره دلیل وحی نو دیارلس قسمه دلایل دي ټول او د دلیل عقلي نقلي او وحي تعریفونه اول من کو دلیل عقلي دې ته وایي چې په هغه کې داسې مقدمه ذکر شوي چې عقل سلیم یې مني یعنی مخاطب په منلو مجبوره کوي خو په دې شرط چې څوک سوچ او فکر پکې وکړي په دلیل عقلي کې داسې مقدمه ذکر شوي چې عقل سلیم مني او دغه رنګه د عقل سلیم والا په منلو مجبوره کیږي خو د مقدماتو څه مقصد چې په دلیل عقلي کې داسې مقدمه ذکر کیږي چې عقل سلیم مني دغه مقدمات دوه قسمه خبري یو خبرې شپږ کې د الله قدرت بیانیږي او دویم هغه دي چې په هغه کې د الله تعالی علم بیانیږي یعنی حاصل داره دلیلونو دلایل عقلي شي نو په هغه کې یا د الله تعالی د قدرتونو بیانی او یا د الله تعالی د علمونو بیانی الله قدرتونه پکې بیانیږي چې الله اسمانونه پیدا کړي ځمکې پیدا کړي غرونه ونې بوټي پیدا کړي انسانانې پیدا کړي بارانونه وري بوټي راوباسي هواګانې راولي دا ټول د الله تعالی قدرتونه دي چې دا خبرې پیزي کروي نو هغه ته څه وایي بیا دلیل عقلي ورته وایي یعنې الله تعالی د علم بیان پکې چې الله په هر څه خبر دی د الله نه یو شی پټیږي نه لوی وړوکی پټ او ښکاره دا ټول د الله تعالی په علم کې دي نو چې کله بس تاسو آیات ته ګورئ چې آیات کې د الله تعالی د قدرت بیان و دا هم دلیل عقلي او چې د الله تعالی د علم بیان پکې و نو دا هم څه دلیل عقلي بی لکه یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون په دې کې د الله د علم بیان دی یا ان الله لا یخفی علی شیء فی الارض ولا فی السماء د الله تعالی د علم بیان پکې دی او الذی خلقکم والذین من قبلکم او جعل لکم الارض فراشا جعل الظلمات والنور په دې کې د الله تعالی د قدرتونو بیان دی نو دې ټول د سوی بیا دلیل عقلي په خپل آیات کې سره سوچ کوي بیا پوهیږي بیا او بیا دا ټول دلایل خلاصه هم ده او دا خلاصه سوره طلاق هم ذکر کوي. سوره طلاق په اخر کې سوره طلاق اخري آیتونه دي. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. دلت الله وش الله واسمعنا في ذاكري وزمك في ذاكري يتنزل الأمر بينهن الله وهرى لقد يوم ما بينك لدي مخصص سري نقول لتعلم أن الله هذا متعلق لنمخي خلق سره. الله دا دون مخلوق ولی پیدا کرد اسمان نظمه کی یو لی تعالی من اللہ علا کل شین قدر تاسی دی فوشی چه اللہ تعالی پا عرش قدرت لری و ان اللہ قد حاطو بی کل شین المتاسی دی فوشی چه اللہ حاطا کری پا عرشی بانی دی جهت دا علمنا اللہ دا قدرت نیو شیع بحر نده اللہ تعالی دا علم نیو شیع بحر نده. نگور دا غیات کی خلاصت بخوا بلی جکر کری یو دا شب دی فوشی چه اللہ تعالی پا عرش قدرت لری او دویم دا چې دی پوه شي چې الله تعالی علم په عرش باندې احاطه کړي. نو دلته هم چې دا یې خلاصه بیان شوې ده او د دلیل عقلي چې بیانېږي نو د دې نه مقصد د مشرکینو ردي ځکه مشرکینو به دا خبره کوله چې دا ته کومه مسله بیانوي نو دا عقل نه مني. عقل دا خبره نه مني چې ګوره دا ټول کارونه یو الله تعالی کوي. ان هذا لشيء عجاب دا ډیر ناشنا شی دی. یعنی عقل دا خبره نه مني چې دا ټول کارونه یو الله تعالی کوي. نو ګور الله دا دلایل عقلیه بیان کړي چې الله تعالی دونه کارونه کوي د دومره قدرتونو خاوند دی د دومره علمونو خاوند دی چې دا کارونه کولی شي په دې عرص پوهیږي نو هغه ستا حاجت هم پوره کولی شي. نو غایبانه حاجت د یو الله نه غواړه د دې دپاره دا بیان کیږي. د دې نه مقصد لري په چا باندې په مشرکینو باندې چې مشرکینو به دا خبره کوله چې دا ستا خبره عقل نه مني. نو الله د عقلي دلیلونه بیانوي چې ګوره عقل دا خبره مني چې کارونه څوک کوي یو الله تعالی کوي ځکه الله تعالی دونه غټ قدرت خاوند دی دونه علمونو خاوند دی. مشرکینو به ځینې خبرې بیا منلې او ځینې بیا نه منلې. نو دا کومې چې مني دا دلیل ګرځېد هغه لپاره چې هغه نه مني. لکه مثلا دا وایي چې خدا مني چې خالق څوک دی یو الله دی رازق الله دی مدبر الله دی باران وروونکی الله دی بوټي رایشونکی الله دی. دا خو تاسې هم منئ نو چې دا منئ دا هم ومنئ چې دا ټول کارونه یو الله تعالی کوي او ستا حاجتونه یو الله تعالی پوره کوي. نو غایبانه حاجتونه د الله نه غواړئ. نو یو قسم دا دلیل عقلي دی. دلیل عقلي تعریف منګو کو چې دلیل عقلي دې ته وچ پاه کې داسې مقدمات او خبرې ذکر شي چې عقل سلیم یې مني یعنې مخاطب په منلو مجبوره کوي. او دلیل عقلي کې مونږ د دوه خبرو بیان کیږي یو د الله تعالی د قدرتونو بیاني دویم د الله د علمونو بیاني. او درېیمه خبره هم دا وکړه چې دې نه مقصد لري چا باندې مشرکینو باندې چې مشرکینو دا ته چې کومې خبرې کوي د عقل نه مني. نو دا دلیل عقلي دې دپاره چې دا خبرې عقل مني. او دغه رنګ مشکینو ځنی خبرې منلې او ځینې نه منلې نو چې دا کومې منی دا دلیل وګرځي دا خبره لپاره چې هغه نه مني. دویم قسم دلیل نقلي دی. دلیل نقلي دی ته چې په کې استدلال په نقل سره نقل یا د عزتمن شخصیت نه یا د یو منل شوي کتاب نه یا د یو بل داسې شي نه چې باطل تمایل نه وي په دې کې نقل شوی دلیل نقلي کې صحیح نقلی دی عزتمن سری نه دی عزتمن کتاب نه. په دلیل نقلی کې هم د مشرکین وردی ځکه مشرکینو به دا ویل چې دا ته کومه مسله بیانې نو دا نوې او ناشنا خبره ده دا مسله مخکې شانه ده بیان کړي. لکه مشرکین ویل ما سمعنا بهذا فی الملة الآخرة دا مسلې مخکې موږ نه دي اورېدلې یا ته خو نوې او ناشنا مسلې بیانوي. نو دې درد دپاره الله دلیل نقلی ذکر کړي چې دا چې کوم مسائل بیانوم نو په دې کې یوازې نه یم په دې کې زما ډېر ملګري تېر شوي هغې هم دا مسله بیان کړي. مخکې بیا دا مسله بیان کړي فلاني پیغمبر بیان کړي فلاني بیان کړي ملایکو هم دا خبره مني او په دې اقرار کوي. مخکنیو کتابونو کې هم دا مسله ده دا وحوش او طیور هم مني دا مخکنو حق پرست علما او منلې نو دې تسوي دلیل نقلی وي واشوي پی نو دلیل نقلی دې ته وش پاک استدلال شوی په نقل د چانه پکې نقلی او مقصد ردی په مشکینو باندې شاغی ویل دا ته کومې مسلې بیانې دا مخکې چا نه دي بیان کړي نو دا په جواب کې دلیل نقلی بیان شي چې دا مسلې نوې او ناشنا نه دي دا مخکې انبیاء علیهم السلام بیان کړي دي دا مخکې کتابونو کې بیان شوي دا ملایکو منلي او بیان کړي ده دا نور حق پرست علما او مؤمنانو هغې منلې ده هغې بیان کړي ده یا مثال دا وحوش او طهورو بیان کړي ده نو دې ته بیا څه وایي دلیل نقلي ورته وایي دریم قسم دلیل وحی دی دلیل وحی دې ته شپه کې استدلال په وحی سره چې دې مثال الله تعالی وحی کړي پیغمبر ته دې امر شوی پیغمبر یې د ځانه نه وایي او نه پیغمبر دا مسله پرېښودی شي پیغمبر یې پرېښودی هم نه شي ولې ځکه پیغمبر داعی دی مدعی نه دی ځکه مدعی خپله خبره پرېښودی شي لیکن داعی خپله خبره نه شي پرېښودی یو داعی یو مدعی دا یو مدعی کې دا فرق مدعی خپله خبره پرېښودی شي لکه ته په یو چا باندې قرض یا د پټي دعوه وکړي نو ته خپله دعوه پرېښودلی شي او یو داعی خپله خبره نه شي پرېښودلی نو بهرحال دلیل وحی دې ته وایي چې مثال پاک استدلال وي په وحی سره چې په دې مسله باندې الله تعالی موږ ته وحی کړی دا مسله باندې موږ ته الله امر کړی دا مسله موږ نشو پرېښودی او د دې نه مقصد لري په مشرکانو باندې ځکه مشرکینو به دا مسله مه بیانوه ځکه دا فتنه انګیز مسله ده د دې نه شر و فساد لانجې راجوړیږي او د دې نه اختلافات جوړیږي لکه الله یو من الاحزاب من ینکر بعضه بعضې ډلو نه هغه سوی چې انکار کوي د بعضې مسلې نه یعنې هغه وایي دا د توحید مسله مه بیانوه یا دا پلانۍ مسله مه بیانوه د دې نه شر و فساد او فتنې راپورته کېږي اختلافې جوړیږي د هغې په رد کې دلیل وحی ذکر شي چې دا مسله زه نشم پرېښودی ځکه دوی ما ته الله امر کړی الله ما ته وحی کړې ده نو دې ته بیا څه وایي دلیل وحی ورته وایي نو دلیل عقلي کې مشرکینو وویل چې د عقل نه مني نو الله دلیل عقلي ذکر کړي چې عقل یې مني دا خبره دلیل نقلي کې مشرکینو به ویل چې دا ته نوې او ناشنا مسلې بیان یې مخکې چا نه دي بیان کړي د هغې د رد دپاره دلیل نقلي ذکر شي او دلیل وحی چې مشرکینو ویل دا مسله مه بیانوه دې نه فتنې او لانجې جوړیږي اختلافات راپورته کېږي د هغې د رد دپاره بیا څه ذکر شي دلیل وحی ذکر شي د دې درې واړو کې دا فرق دی خو دلته یو سوال پیدا کېږي چې ته وایې دا یو دلیل عقلي دی او بل نقلي دی او بل وحی دی دا ټول دلایل وحیه دي ځکه دا ټول په وحی کې ذکر شوي دي په قرآن کې دا ټول ذکر شوي او قرآن کریم څه ده وحی ده ټوله نو دا تقسیم پکې تاسو ولې کوو چې دا عقلي دی او دا نقلي او دا څه دی وحی دی دا خو ټول دلایل وحیه دي دا سوال پیدا کېږي نو موږ جواب ته اشاره وکړه چې د وحیه دا معنا نه ده چې په وحی کې ذکر شوي بلکې د وحیه دا دلایل وحیه او معنا دا ده چې په دې موږ ته وحی شوی امر راته شوی پوه شوی په دې معنا سره خو ټول دلایل وحیه دي چې په الله تعالی په وحی کې په قرآن کې ذکر شوي دي خو دلته دغه معنا نه ده چې ګنې په دې دا په وحی کې ذکر شوي بلکې دلته دا مقصد دی چې په دې موږ ته وحی او امر شوی پوه شوی نو دلایل وحیه او کتاب بیانی روسیه مسیون راځي چې دې باندې وقال الله لا تتخذوا الهين سين و دا دلیل وحی دی الله تعالی ویلي چې دوه معبودان منیسی او یاد به معبودان چې منی قل اوه الی ما توهی شوی قل انی امرت و ما ته امر شوی و دې پوه شوی دلته دلیل وحی دا معنی شپه کې دا بیانی چې دې ما ته وحی او امر شوی دی بر هر ځکه دا تقسیم کوي علما د درې قسمونو ته بیا دلیل عقلي په شپږ قسمه دی شپږ قسمونه دي علوي سفلي وسطي انفوسي اعترافي صريحي اعترافي سکوتي شپږ قسمونه دي د دلایلو عقلي او علوي سفلي وسطي انفوسي اعترافي سکوتي اگر تقسیم په قسم جوړیږي نو ګورئ دې تفصیلدار دلیل عقلي اول په دوه قسمه دی یو دلیل عقلي محض ورته وایي چې د خصم اقرار پکې نه ذکر شوی دویم ته دلیل عقلي اعترافي و چې د خصم اقرار پکې ذکر شوی صراحتن یا سکوت یا سکوت پیش وی د خصم اقرار کړه صراحتن یو کله سکوت نه ښه سکوت په دغه ځای کې به دلیل درځای نو برحال دلیل دو قسمه اول یو دلیل عقلی ما شو بل څه شو اعترافی شو بیا دلیل عقلی ما په دو قسمه دی آفاقی و انفوسی آفاقی چې د اطرافو بیان پکی انفوسی چې د نفسونو بیان پکی آفاقی بیا په درې قسمه دی علوی صفری وسطی نو څلور قسمه د دلیل عقلی ما شو دلیل عقلی ما کم کم شو څلور قسمه څنګه جوړ شو پوه شئ په څنګه جوړ شو دا اول د عقلی په دوه قسمه کې تراپی محض تراپی به چې کوم دي د دوه قسمه باقي نه ان شو ان شي به چې کوم نه باقي به درې قسمه نه په محض کې څلور قسمه کم کم شو په محض کې اول چې نه باقي ان شو الوی سفلی پښتو ور ان پوسی الوی سفلی وسطی وا شوي ان پوسی وسطی اوس پوه شوي او اعترافي دوه قسمه دی صریح او سکوتي نو ټول څو اقسام شو شپږ قسمونه شو دی پوه شوي اعترافي دوه قسمه صریح او سکوتي او محض څلور قسمه نو شپږ قسمونه شو دلیل عقلي اوس د شپږ قسمونو تعریفونه او مثالونه علوي یو علوي دی علوي دی ته وایي چې پاه کې د بره نظام د بره عالم او د بره نظام بحث وي لکه د اسمانونو انوار سپومۍ ستورو بیان پکې نو دې ته علوي وایي او سفلي دې ته وایي چې پاه کې د لاندې نظام بحث وي لکه ځمکه غرونه نهرونه مېوې باغونه پسونه وغیره وسطي دې ته جوي ام وایي دې ته وایي چې په هغه کې هغه نظام بحث کېږي چې هغه د اسمان او د ځمکې په منځ کې لکه وریځې هواګانې بارانونه برېښنا مرغان وغیره پوه شوئ دي که نه علوي چې د اسمانونو سره تعلق وي سفلي چې د ځمکې سره تعلق وي وسطي چې د منځ د فضا سره تعلق وي انفوسي دې ته وایي چې په هغه کې د انسان د نفس بحث وي چې تاسو مې پیدا کړي وایي یا د نطفینه می پیدا کړی وي یا په تاسو کې مختلف انقلابات راولم دا څلور قسمونه سورت بقری اول ایتونه وګورئ یوویشتم دوهویشتم نهی کې دا ټول جوړیږي دا اول نه چې شروع کوئ یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون ور الذي خلقكم دا کوم دلیل دی دلیل اول الذين من قبلكم دا کوم یو دی دا من پوسی دی خلقكم کی د مخاطبین بیان شو الذين قبلكم فورن دی نکونه یو شری دا غا دلیل ان پوسی شو جعل لكم الارض فراشا دا کوم یو شو دا سفلی شو والسماء بنان دا لويش الى لويش وانزل من السماء ماء داكم يودي وسطيش دا وسطيش او فاخرج به من الثمرات داكم يوشو وسطيش دا كلام د سمك تعلق لري ميوي وغير ټول د سمك تعلق لري وګور دا کې دا سنور ولا په اسمه ذکر شوی دی په اسمه یې کنه اعترافي موږ ول دوه قسمه دی یو صحیح یو بل سکوتی دی اعترافي صحیح چې د خصم اقرار پکې صراحتن ذکر شوی او سکوتی چې د خصم اقرار پکې صراحتن نه بلکې سکوت یې کړی چې د خصم اقرار صراحتن ذکر شوی دا یو مثال د سورت یونس یو دیرشم نمبر آیات دی سورة يونس كوي قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر قل أول فدي جان بويا كي فدري قسم الدليل كذا كم دليل عقلي نقلي وهي كي فدليل عقلي نقلي وهي كم يولد له؟ دليل عقلي وهي فين شوي لك إيش؟ لكن قسم دليل جوري في عقلي نقلي وهي كي؟ دليل نقلي عقلي لي؟ وش شيء؟ ولديك سو بيان شوي؟ ديك بيان من الله القدرات بيان فكيرك إن شاء الله القدرتون يا العلمون بيان فكي واصل كم دليل؟ دليل عقلي الله قدرت فكي بيان شوية رزق الله در كي مالي دغوبون السرق الله ري مره در جواندين و جواندين من رئيسون كي الله ري مدبر الله ري در طول الله قدرتون ري نو دا دليل عقلي ري خا و پا دليل عقلي كي بيه كم قسم ده؟ دليل عقلي اعترافي سرق اعترافي ري پا اعترافي كي كم قسم ده؟ سرحي ري ولی سرحي ري لکه دی اقرار پا که سراطان ذکر شد سيقولون الله وشه دی اقرار کی چه دا طول کار نسو کی یو الله کی دا دا اعترافی صریح مثال شد او دا سکوتی مثال او گوری سورة الانعام دول سم آیات کی قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله وعد شاد فارلي هوا سشاف فاسمان نظما كيري وعد أطول الله دا فارلي دا كم دليل لي عقلي لي كان الله دا قدرة بيان لي في كده اسمان نظم كأرس دا يو الله دا فارلي دا الله دا قدرة بيان لي أو بيا فعقلي كي اعترافي لي هو اعترافي سكوتي لي سكوتي ولا لي صراحة أن لي سكوتي كله هو ده زي كسكوت بشان ده شيء لا دليل ده رزق إن ده شيء لك إقراري شيء كله سكوت محل بيان كي وإذا شيء كله بيان ولا ما هو نو دا د سره که چې دې کې اقرار شوی نو بهرحال شپږ قسمونه د دلیل عقلي شو دوی مثالونه شو دویم دلیل نقلي و دلیل نقلي هم په شپږ قسمه دی یو دلیل نقلي من الانبیاء دی دا دوه قسمه دی اجمالا او تفصیلا او دویم دلیل نقلي من الملائکه دریم دلیل نقلي من الاولیاء السابقین سورم دليل نقلي من الكتب السابقة إنزم دليل نقلي من الجن شفاقم دليل نقلي من الوحوش والطيور دا شفاق قسم دليل نقلي جوريك دا شفاق قسمون تعريفون ومثالنا دليل نقلي من الأنبياء دي توي شد پیغمبران قول يا فعل يا حال ذكر كليش دا پارا دا إثبات دا توحيد واشوي بي إثبات دا توحيد دا پارا د پیغمبران او قول یا فعل یا حال ذکر شي نو دې ته دلیل نقلي من الانبیاء وي دا به دوه قسمه دی یو اجمالي دی دویم تفصیلي دی اجمالي ته اجماعي ام وي او تفصیلي ته انفرادي ام وي اجمالي دی ته وي چې نقل پکې د ټولو پیغمبرانو نه وشي او د یو پیغمبر تعین پکې ونه شي د دې مثالونه لکه سورة المائدة يوصل نهم كي ذكر كي يوصل نهم ده سورة المائدة يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب قولي ده دليل نقلي دي. نقلي والدي ما هذا في غمبران قول قالوا لا علم لنا كل في غمبران وش من غيب دان نيو هذا في غمبران قول نقل كو إثبات ده توحيد بارا هذا دليل نقلي شو وشو يبي والدليل نقلي شو قسمه في كم قسم شو من الأنبياء من الأنبياء شو فمن الأنبياء كإجمالي شو كتفصيلي شو إجمالي شو ولي فكينه ده لطول في غمبران قول ده نقل كو وشوي هذه لغة مثال دي أو نور مثال دير دي لك مثال دا سورة الانبياء پاچي سنبرايتو گوري آلتا دا طول الانبياء عليهم السلام ننقل كي انجي اشتم آيات دا سورة الانبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون الله من نه دغه ما کیسان یو پیغمبر مگر من وه کولا وتا جنشت اقدا د بندګی مگر زمنو فعبدون زما بندګی وکي نو دا کوم دلیل شو نقلی دی او به په نقلی کې من الانبیاء دی او په من الانبیاء کې به سره اجمالی دی اجمالی متوي اجماعی متوي ان د ټول انبیاء او نقل کوي چې هر نبی ته دا وه شوې ده چې لا اله الا انا والدليل نقلي إجمالي من الأنبياء شو. أو بل شي كما لي أغا دليل نقلي تفسيري من الأنبياء شذا يو يو نبي دعوة زان بلا بل ذكرك لدي دير مثال لدي أول سورة أعراف بوري يو كم شبيتنا الأنبياء عليه السلام دعوة شروكي یو کم شویت آیات در صورت عرب لقد ارسلنا نوحا الى قومی فقال یا قومی عبدوا الله ما لكم من اله غیره دا اول دلیل نقلی ذکر کئی د نوح علیه السلام ده چې دا مسله نوی او ناشنا نه ده دا نوح علیه السلام بیان کړي چې یا قومی عبدوا الله ما لكم من اله غیره دلیل نقلی شو د نوح علیه السلام ده دا ونو می ذکر کو بيت انزش بيتك وي وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لهود الإسلام نقل كي جهود الإسلام دا مصنع بين كلوة شدية والله بندية وكي بيت ريبيا كي ذكر كي وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره صالح الإسلام دا مصنع بين كلي شقوم دي والله بندية وكي بیا روسته ذکر کوي پنځاتیا کې وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره شعيب عليه السلام همدا مسله بیان کړي نو ګوره د یو نبی واقع را نقل کوي نو دې ته دلیل نقلي تفصیلي وایي من الأنبياء بیا دغه رنګې سورة هود وګورئ پنځشتم نه شروع کوي پنځشتم آیات د سورة هود ولقد أرسلنا نوحا إلى قومي إني لكم نذير مبين أن لا تعبدوا إلا الله نوح عليه السلام دا مسألة بيان كلوة شبندگي مكوي مگر دي والله داغين روس شده واقع ختم شي نبي روس تو دوه مواقع ذكر كي دا پنزوستم آيات نه پنزوستم آيات وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره در مواقع در حود الاسلام نقل کئی در مواقع او شبیتی که ذکر کئی و ایلا ثمود آخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره بیا وروسته واقع ذکر کئی د ابراهیم و لوط علیهم السلام نو په دغه ترتیب بیانی دغه رنګې سورت شعرا کې یو کم اویا نه شروع کئی یو کم اویا د سورت شعرا واتلو عليهم نبا ابراهيم اذ قال لابي وقومي ما تعبدون ابراهيم علیه السلام بیان نقل کوي چې هغه هم د توحید بیان او د شرک رد کړی دی بیا یو سل پنځه نه د نوح علیه السلام واقع بیانوي کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون نوح علیه السلام دا مسله بیان کړې ده بیا وروسته ذکر کوي یو سل درشتم کې کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون بیا یو سل ویښت کې وایي کذب ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون صالح علیه السلام هم دا مسله بیان کړې ده بیا یو سل یو شپېته کې وایي کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون بیا اوس شپه گویا کذب اصحاب الایکه المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون د ټول انبیاو د یو یو واقع را نقل کوي نو دا یو یو واقع چې نقل کی نو دې ته دلیل نقلی تفصیلی من الانبیاوی په دې پوه شوی کنه دا دوه طریقو باندې د انبیا علیهم السلام نه استدلال کوي دغه د حالاتو یا دغه د واقعاتو یا دغه د اقوام نه استدلال کوي بیر دی په زمن کې د انبیاو واقعاتو کې فائدہ سره سره پارا انبیاء علی مسلم دا واقعات په قران کې بار بار نقل کی دې کې نه هم مقصدونه دي انبیاء علی مسلم دا کوم واقعات چې قران کې راځي او ځنی مکرر او بار بار راځي نو ګورې کې بشمار حکمتونه او عبرتونه مقصدونه دي چې د انسان علم په هاته نشي کولای و زمنگ و شیوخ و استازان داری نه هم مقصدون و حکمتون ذکر کئی یو حکمت پده که دای چه دار دلائی نقلیهی پا توحید باری لکه دا مخی مثال نه چه منگ بیان کلا و دیر طولو که دا واقعات چی دی دار دلائی نقلیهی توحید باری دویم پده که تشجیعی پا تبلیغ او پا رسول دی مسئله باری در طول انبیاء علی مسلم واقعاتو که و تشجیع او بهادری پرتای چې ګوره دی انبیاء علیهم السلام ښه په بادرۍ باندې الله تعالی دین بیان کړی مشکلات یې برداشت کړي خصوصا د موسی علیه السلام په واقعه کې تفسیر ډېره زیاته ده د موسی علیه السلام واقعه څلورو سورتونو کې تفصیلا راځي سورت اعراف طه شعرا او قصص کې د څلورو سورتونو کې ډېره تفصیلي ده خو د هغه دا واقعه چې تفصیلا نقل کوي د بنیادي مقصد په هغه کې تشجیع ده بهادري ورکول دي چې ګوره موسی علیه السلام د یو ظالم جابره سرکشه متمرد بادشاه مقابله کړې وه او ښه په زړورتوب یې کړې وه او زړه یې نه و تنګ کړی او مصیبتونه یې چې دی برداشت کړي وو نو تاسو همدغه نګې د اللهتعالی دین ښه په بادرۍ بیانوئ که مصیبتونه راتلل هغه برداشت کوئ زړه به نه تنګوئ د دې دپاره دا واقعیت را نقل کوي درېیمه په ادب کې سره تخفیف دنیوي دی کله کله دې لپاره دا واقعیت نقل کیږي چا کې مقصود تخفیف دنیوي لکه سورت یونس یو اویا کې د نوح علیه السلام واقعه ده نو هغه د تخفیف دنیوي لپاره ده چې که تاسو خبره نه منئ الله تعالی هم داسې تباه کړي لکه قوم نوح چې الله تباه کړو نو دا پکې څه دی تخفیف دنیوي پکې دی څلورم په دې واقعه کې تسلی بنجات المؤمنین و هلاک الکافرین چې الله تعالی به مؤمنانو نجات ورکوي او مخالفین به الله تباه کوي لکه د دې لپاره سورت شعرا کې اووه واقعات د انبیاو بیان شوي چې ګوره دا اووه انبیا چې راغلي وو د دې ملګرو الله نجات ورکړی او د دې مخالفین الله تعالی تباه کړي وو نو تسلی ده بنجات المؤمنین و هلاک الکافرین نو دارنگی نقشه با ستا امی چه ستا ملگر لب اللہ نجات ورکه ستا مخالفین با اللہ تباہ کئی این زمه پیدا که داره چه دی غیب دار ندی انبیاء علیه مسلم پا غیب اونو پویی لکه سورت هود که ویچ ابراهیم و لوت علیه مسلم ملائک اونو پیجاندن لوت علیه سلام خواتا ابراهیم علیه سلام خواتا ملائک لارد لیکن اغا اونو پیجاندن من مستیا یورا وکلا بے دلوت علیہ السلام خواتا ملائک ورل اغمون پی جاندل او سورت یوسف کی وی چی یعقوب علیہ السلام دے یوسف علیہ السلام دہان خبر نو یعقوب علیہ السلام لوی پیغمبر دے و دفل جوی دہان خبر ندے سورت کعب کی وی چی زمن پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام دار سبا دہالاتون خبر ندے ولا تقولن لشین انی فائل ذالکا غدا یا دانه ی موسی علیه السلام غیبدان نو د خضر علیه السلام په کارونو نه پوهېده ذوالقرنین چې دا ډېر لوی ویل یو بزرګ و دا غیبدان نه و ځکه دا قوم په خبرو نه پوهېده لا یکادونه یفقهونه قوله دا قوم په خبرو نه پوهېده په سورت نمل کې وایي چې موسی علیه السلام غیبدان نه و ځکه د خپلې امسا د حقیقت نه خبر نه شو دارنګې نوري ولید هغه ته ورو وه او سلیمان علیه السلام غیبدان نه و په غیب ونه پوهېده ځکه سلیمان علیه السلام د ملا چرګک د هان نه خبر نه و او د مملکت د بلقیس نه خبر نه و د دې دپاره دا واقعیت نقل کوي شپږمه په ادب کې دا ده چې دا دلایل دي په نفع د شرک په دعا چې ګورې یو الله نه مدد کوئ الله نه ماشا بل څوک مه رامدد کوئ ځکه دې انبیاء علیهم السلام جړا او فریاد یو الله ته کړی لکه سورت الانبیاء کې د انبیاء علیهم السلام واقعات را نقل کوي چې نوح علیه السلام د قوم مقابله کې سوال د الله نه کوي ایوب علیه السلام په بیماری کې سوال د الله نه کوي، او یونس علیه السلام د مئی په ګیړه کې سوال د الله نه کوي، او زکریا علیه السلام د بچی سوال د الله نه کوي. او بیا د ټولو انبیاو باره کې وایي چې ویدعوننا رغبا ورهبا. نو ګوره دې انبیا علیهم السلام یو الله را مدد کړی، یو الله ته جړاو پریاد کړی. نو دارنګې تاسې هم یو الله را مدد کوئ، یو الله ته جړاو پریاد کوئ. ومه فیده په دې واقعاتو کې دایي چې انبیا علیهم السلام په سلامتیا کې الله تعالی ته محتاج دي. انبیا علیهم السلام لوی خلک دی، خو چاته سلامتیا نشي ورکولی او نه ځان بچ کولی شي. دوی په سلامتیا کې الله تعالی ته محتاج دي. سورة نمل کې د صالح علیه السلام واقع ذکر کوي. عبدالوت علیه السلام د صالح علیه السلام خلاف مشوره شوه چې موږ د باندې د شپې حمله کوو، او سهل نبی ورسو ته وجه موږ ته نه یو خبر. خو الله یو مکرو مکرا و مکرنا مکرا و هم لا یشعرون. د صالح علیه السلام حفاظت چا کړی و؟ الله تعالی کړی و. دارنګه د لوط علیه السلام خلاف منصوبه جوړه شوه، خو حفاظت یې الله وکړو. نو بهرحال انبیا علیهم السلام په سلامتی او حفاظت کې الله تعالی ته محتاج دي. اتمه پیدا په دې واقعاتو کې دی چې دې کې د پدو شرکی شبهات وي، ځکه بعضې خلک د دوی د کمالات او ناشنا کارونه استدلال کوي چې ګنې دوی به متصرف الاموري. د انبیا علیهم السلام بعضې ناشنا حالات پرې راځي او هغوی ته الله تعالی څه کمالات ورکړي، نو د هغې نه ځینې خلک استدلال کوي چې یاره دوی به حاجت روایي، دوی به متصرف الاموري، زموږ حاجتونه به پوره کولی شي. نو الله تعالی وایي چې دوی متصرف نه دي، او دوی په دې ټولو کمالاتو کې الله تعالی ته محتاج دي. لکه په سورت مریم کې واقع د زکریا علیه السلام او د عیسی علیه السلام بیانیږي. زکریا علیه السلام چې د هغه په بوډاوالي کې بچی شوی و، بعضې به یهود به چېرې دا اولاد ورکولی شي، که ناشنا خبره وه چې بوډاوالي کې بیبي بوډۍ هم ده او شنډه هم ده او بچی شوی دی، نو بعض یهود به د قبر له تلل، اولاد سوال به یې کاوه. نو الله وایي چې ګوره زکریا علیه السلام خو د بچي سوال د الله نه کوي، دا خو ځان الله ته محتاج دی. عیسی علیه السلام چې بغیر د پلاره پیدا شوی و، او عیسی علیه السلام ناشنا ناشنا معجزات و، مړي به یې را ژوندي کول، د هغه په لاس په راښکلو باندې به د برګي والا او مرزدي ړانده به روغېدل. نو نسواراو به ځکه د عیسی علیه السلام عبادت کاوه، د الله سره شریک ګرځولی و. نو د هغو حالات بیانېږي چې عیسی علیه السلام په دې حالاتو او کمالاتو ټولو کې الله ته محتاج دی. دارنګه سورت سبا کې واقع د داود او سلیمان علیه السلام دې مقصد دپاره بیانېږي چې بعضې خلک ویل داود علیه السلام ډېره عظیمه هستي وه او ناشنا ناشنا د کمالاتو خاون و، ناشنا ناشنا معجزاتي و، نو دا به هم د قدرت خاون وي، ګنې دی هم متصرف الامور وي. نو د هغې واقعیت بیانېږي چې دی خو ځان نه دې معجزاتو او کمالاتو ټولو کې الله ته محتاج دي. نو بهرحال اتمه پیدا کې دفه دغه شرکي شبهات وده. نهمه پیدب دی کې اثبات د صدق د پیغمبري چې دا رښتینی پیغمبر دی، لکه د مخکې پیغمبرانو واقعات په صحیح طریقه بیانوي، لکه د یوسف علیه السلام واقع بیانوي. نو بیا خیر کې وایي چې دا د دې نه دا معلومیږي چې ته یقیني پیغمبر یې او تا ته یقیني وحی کیږي، لکه د یوسف علیه السلام په زمانه کې موجود نه وي او دغه زمانی حالات بیانوي. یا دارنګه د ذوالقرنین واقع، د اصحاب کهف واقعه، یا د عیسی علیه السلام او د موسی علیه السلام واقعات بیانول شو، دا ټول چې هغه زمانه کې نبی علیه السلام موجود نه و، په هغه مکان کې موجود نه و، او بیا هم هغه واقعیت په ښایسته او په صحیح طریقه بیانوي. نو دا دې دلیل دی چې دا یقیني پیغمبر دی، درته وحی کیږي. نو بهرحال دا نهه غټې غټې پیدې پکې دي، نورې پیدې او حکمتونه هم پکې ډېر دي. په دې کې موږ دا نهه پیدې د انبیا علیهم السلام د واقعاتو بیان کړې، خو یو عظیمه پیدا پکې څه وه چې دا دلیل نقلي ده په څه باندې؟ په مسله توحید باندې. پوه شوئ کې دلیل نقلی په اثبات د توحید باندې. نو یو دا دلیل نقلی و من الانبیاء، دا دوه قسمه مونږ ذکر کوو، اجمالی او تفصیلی. دویم دلیل نقلی د ملائکونه. دلیل نقلی د ملائکونه دې ته وایي چې د ملائکو حالات افعال او افعال ذکر شي د توحید د اثبات دپاره، ځکه دی حالت په دې دلالت کوي چې دی متصرف او حقدار د بندګۍ نه دي، بلکې حقدار د بندګۍ او د رابلنې او متصرف یو الله تعالی دی. یعنی د دې حالات د دې اقوال افعال دلیل نقلي او توحید باندې، او بیا دا دلیل نقلي مینه ملائکه په مختلف طریقو ذکر کیږي. د ملائکو نه دلیل نقلي چې ذکر کیږي، په دې خو پوه شوئ چې دلیل نقلي مینه ملائکه مقصد داره چې د ملائکو حالات او اقوال دا ذکر شي، د هغې افعال ذکر شي د اثبات د توحید دپاره. دا خبره ثابتول غواړي چې ملائک حقدار د بندګۍ او د رابلنې دي، متصرف او واکدار نه دي، بلکې حقدار د بندګۍ یو الله تعالی دی. بلا دلیل نقلي مینه ملائکه لام په مختلفو طریقو ذکر کیږي. یوه طریقه دا ده چې الله تعالی وایي ملائک غیبدان نه دي، په غیبونه پوهیږي، لکه دغه سورت بقرې 2:20 نمبر آیت: سبحانک لا علم لنا، ملائک وایي الله موږ غیبدان نه یو، په غیبونه پوهیږو. دویم دا چې ملائک عاجز او محتاج دي، د الله تعالی د اذن نه بغیر هیڅ حرکت نشي کولی، لکه جبریل امین وایي ما نتنزل الا بامر ربک، سورت مریم کې راځي چې موږ د الله د اذن نه بغیر ښکته نشو راتلی. نو ملائک ځان نه محتاج دي، د الله د اذن نه بغیر نقل و حرکت نشي کولی. نو دوی الهه نه دي، معبودان نه دي او نه شریکان دي د الله سره. دریم دا چې الله وایي دوی په خپله د الله تعالی بندګي کوي، نو دوی تاسې ولې د الله سره شریکان ګرځوئ؟ سورة اعراف په آخر کې وایي ان الذین عند ربک لا یستكبرون عن عبادته، ملائک د الله د بندګۍ نه لوی نه کوي، ملائک ځان نه د الله پاکي باندې الله ته سجدې کوي. شپه ورځ سورة انبیاء کې وایي چې شپه ورځ د الله پاکي بیانوي او ستړي کېږي د الله پاکۍ بیانولو باندې. نو ګوره، ملائک ځان نه د الله تعالی بندګي کوي، نو تاسې ولې د الله شریکان ګرځوئ؟ څلورم، دوی د الله تعالی استازي دي، د الله تعالی پیغامونه مخلوق ته رسوي. الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا، ګرځون کې د ملائکو در استازي. یعنی ملائک د الله تعالی استازي دي، د الله او د مخلوق مابین کې سفارت کوي، استازګر نه کوي. نو دوی محتاج دي او دوی حقدار د بندګۍ نه دي. پنځم، الله و دی د الله امر مني، د الله نه فرماني نه کوي. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، د الله نه فرماني نه کوي، د الله هر امر مني. نو هر کله چې دی د الله نه فرماني نه شي کولی، د الله امر هر امر مني، نو معلومه شو چې حقدار د بندګۍ او الله دی، دی حقدار د بندګۍ نه دی. شپږم، دی د الله د اجازې نه بغیر چاله سفارش هم نشي کولی. ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، ملائک د الله د اذن نه بغیر سفارش نشي کولی. اووم دا چې دی مامورین دي، دی ته امر د سجدې شوی و. واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم، دی ته دا امر شوی چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي، او دا امر په اوو سورتونو کې ذکر شوی دی. اوو سورتونو کې الله دا بیان کوي چې ملائکو ته دا امر شوی و چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي. اتم، الله وایي دا ملائک په حفاظت او لیکلو مقرر شوي. و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، دا ملائک د انسانانو حفاظت کوي، د هغوی اعمال لیکي. نو ملائک د الله په حکم باندې د انسانانو د حفاظت او د هغوی د اعمالو لیکلو لپاره مقرر شوي دي، نو دوی حقدار د بندګۍ نه دي، حقدار د بندګۍ یو الله تعالی دی. نه هم دوی په روحونو اخستلو مقرر شوي دي. حتی اذا جاهدکم الموت توفته رسلنا، ملائک په دې باندې مقرر دي چې هغه د خلکو روحونه اخلي، په دې باندې الله ماموره ګرځولي. لسم، دی د جنت او جهنم په دروازو مقرر شوي دي. الله وایي حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقالم خزنتها، نو د جنتونو په دروازو باندې ملائک مقرر دي، او د جهنم په دروازو باندې هم ملائک سری مقرر دي. دا لس قسم حالات د دوی په قرآن کې را نقل کوي. دا ټول حالات، دا ټول افعال یا اقوال دا دلیل ګرځي په سبانی په اسباد د توحید باندې چې حقدار د بندګۍ او الله تعالی دی او دی حقدار د بندګۍ نه دی. نو دویم نمبر دلیل نقلی و من الملائکه. دریم دلیل نقلی د مخکنو اولیاء و مؤمنان نه. دلیل نقلی من الاولیاء السابقین یا من المؤمنین السابقین د مخکنو اولیاء کرام یا مخکنو مؤمنان نه دلیل نقلی ذکر شي چې د مخکنو مؤمنانو حالات بیان شي چې دوی توحید منلی او توحید ته دعوت ورکړی د توحید دپاره مجاهده او قربانی کړی. نو کله دا خبره کوي چې ګورئ مخکنو مؤمنانو توحید منلی کله داسې وایي دوی د توحید دعوت چلولی کله وایي د توحید دپاره دوی مجاهده او قربانی کړی نو دا دلیل نقلی من الاولیاء یا من المؤمنین السابقین. بیا دا دلیل نقلی من الاولیاء په مختلف طریقو ذکر کیږي. کله د مخکنو اهل کتابو حالات بیانوي چې هغوی توحید منلی قرآن یې منلی پیغمبر یې منلی یا نور د هغوی ښایسته ښایسته صفات بیانیږي لکه مثلا د سورت آل عمران 113 کې د هغوی حالات چې دی بیانوي او ښایسته صفات یې بیانوي 113 لیسو سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله انا الليل وهم يسجدون. الله ویندی برابر ان ټول اهل کتاب خراب ندی. اهل کتاب کې الله باج ډیر نیکان خلق هم شته. باج اهل کتاب نه یو ډله چې ولاړ ده لوی د الله ایتونه په اطراف د شپې کې او د سجدې لګي الله ته یؤمنون بالله والیوم الاخر ویامرون بالمعروف وینهون عن المنکر. د ایمان لري په الله باندې په قیامت باندې امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي او یسارعون فی الخیرات تلوار کوي په نیکو کې اولئک من الصالحین او دا کسان الله د نیکانو لري. وګور دلته د اهل کتاب ښایسته صفات را نقل کړه او دا ټول دلیل نقلی ګرځي په اثبات د توحید باندې چې ګور دا د ایمان مسله د الله د یووالي د توحید مسله هغې منلې ده او دغه رنګې دی د الله کتاب منلی. سورت نساء 122 کې وایي لكن الراسخون في العلم منهم المؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك. لكن مضبوط خلق في علم كي لدينا او ایماندار ایمان لري په کتابونو چې رالېږلی شوی دی په کتاب چې رالېږلی شوی دی تاته او په هغه کتابونو چې رالېږلی شوی دی مخکې ستا نه. نو ګوره دغه آیت کې څه وویل چې کوم راسخون فی العلم او ایماندار خلک دی د هغوی قرآن مني په قرآن ایمان راوړی دی الله کتاب مني. یا دغه رنګې سورة المائده 33 کې ذکر کوي چې هغوی ایمان راوړی الله کتاب منلی. وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. الله يدغى مخكني أهل كتاب ومخكني مؤمنان شكرا الله كتاب وأورد أغيس جاري يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. أغيد أويس الله من إيمان نوري نقول أفق فلد إيمان إقرار كي وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق. او سلمون لنا چه من ایمان نرلو پا الله بانه و پاقس چه من تراغل ده حقنا. مده مقصد داره چه گوری دی ایمان امر وڑی و در نتلا کتاب امان لی نده غر دلیل نقلی شو در مخکنو مومنان ده ده غرنگی ده ای حالا سویت بنی اسرائیل اخیر که ذکر کی یو سلوم اواتم دا غی حق پرستی و دا غی دینداری ذکر کی ان الذين اوتوا العلم من قبل اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا. یقینا کسان چې ورکړل شوی دی له مخکې د قرآن نه کله چې ولوستلی شي په هغوی باندې د الله ایتونه را پرېوځي په ځونو باندې سجده کوونکي. الله دې مخکانو اهل کتابو کې داسې حق پرس علما شته چې د قرآن کریم ایتونه واوري نو الله ته په سجدو باندې پریوزی او دغه رنګې جړه هم کوي د الله د کتاب سره جړه هم کوي. داسې نیکان خلک پکې شته دی. یا دغه رنګي سورته سجده کې راځي سلیرشتم نمبر آیات کې سلیرشتم آیات د سورته سجده وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون الله من غير زوري ودون مشران الدين في هدايات بك وزمن كوامر باني خلق بيد الله دين ترى بارا الله ودي مخكن أهل كتاب كداش حق بارس خلق أمو جي خلق بيد الله دين ترى بارا نقول دي تدل نقلي من المؤمنين السابقين يا من أهل الكتاب دا دا نوم در دی دلیل دا دا عمومی کسانو بیان دی کله کله دا دی خصوصی کسان بیان دی یخو عام مخکنی مومنان ذکر کی عام اهل کتابی عام مومنانی دا ای حالا ذکر کی دا کده ایتون چه من ذکر لی دویمه طریقه داره چه دا ای خاص کسان ذکر کی دا که مثلا دا خاص کسان یو مثال د موسی علیہ السلام ساحران دی دا غین دلیل نقلی ذکر کئی سورت عراف یو سل یوش کئی دا غی حالا ذکر کئی چی اغا سمرا ایماندار او کلک خالکو ایمان راورد قالو آمن نابی رب العالمین ربی موسی و حارون وی دیو منگ ایمان نوڑے پر رب دا عالم بانی چی رب موسی و دا حارون علیہ السلام دے اغا ساحران په دې اقرار وکړو چې موږ ایمان راوړې پر رب العالمین باندې نو ګور هغه ایمان راوړې دومره کلک ایمان راوړې چې بیا په دې باندې ته الله سخفي کړ شوې دي پانسې باندې ختلې دي خو د خپل خبرې نه د خپل ایمان نه وروسته شوې نو دغه تر ساحرانو حال ذکر کوي دا نه یې را سابقه په حالت بیانې سورته کاف سورلسم نه دایي حالت شروع کوي سلسم آیت وربطنا على قلوب اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دون اله لقد قلنا اذا شططا الله اذا كما سابقه حبشو مدیم د ایمان اقرار وک چې رب زمونږ رب د اسمان او د زمکې لري چې موږ رب ما سوا د الله نه بر معبود الله نه ما سوا بر شکر نه رحمت کو دای حال ذکر کوي روس سمې د ذوالقرنین حال ذکر کوي پدریتیا نمبر آیات دریتیا واسلون کان ذل قرنین قل سات علیکم منه ذکرا دام په مخکنو اولیاء کرام وکړي دا یو واقعا را نقل کوي چې هغه د دین د شاعت لپاره د درې طرفون ته چیرې سفر کوي مشرق او مغرب او دغه نګي شمال ته ذ لقمان حکیم نا نقل کئ سورۃ لقمان کی دای واقع ذکر کئ دیا سمات وای قال لقمان لابنه وهو يعزه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم لقمان حکیم فل زیدو شرک نہ من کئ او دا و چې شرک ول دا ډیر لوی ظلم دی دا رنګی د صاحب یاسین واقع ذکر کئ سورت یاسین کی حالت داغین نقل کئ وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا سنكم اجرا وهم مهتدون او صاحب یاسین شغل انبیاء علیهم السلام ملګرتیا کلی او دا غید ملګرتیا په جو تنابه شهادت نصیب کړي لري دا غی واقع نقل کوي سورۃ المؤمنه تشتم کې درجل مؤمن واقع ذکر کوي اتشتم د سورۃ المؤمن وقال رجل مؤمن آل فرعون ایکم ایمان هو تقولون رجل یقول ربی الله ویل آغا سری ایماندار چې د خاندان د فرعون نو یک تم و پڑے ساتل خپل ایمان آیتا سوئی نی اغا سلی نرا چه اغاوی رب زمان اللہ رے نگول دغا رجل مومن دا آل فراون دا موسیٰ علیہ السلام ملگرتی آئی کرے او پاگی ایمان دا وڑے ندوی مطریقہ دارا چه دا یو یو خاص شاندیہی ہو کی پنمونو بانی بازی کر کی لکا دغا ساحران پنومونو ذکر شوی دی داغی ذکر دی خاص طور بانی دا صحاب کهف ذکر دی ذوالقرنین لقمان حکیم صاحب یاسین او رجل مومن دا آل پیراون دا ټول واقعات چی بطور دا دلیل نقلی دی دلیل نقلی بطور داغی دا واقعات بینی نو دریم قسم دلیل نقلی داو چاہی کی دا مخکنو مؤمنانو ننقل شوی سنورم دلیل نقلی من الکتب السابقہ دلیل نقلی من الکتب السابقہ دیتا وی چا دا مخکنو کتابون لکا تورات انجیل زبور صحیفی دا ابراہیم و دا موسیٰ علیہ السلام اگا ام دا توحید و دا قرآن او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کئی یعنی لنڈ دارش دا مخکنو کتابون ننقل وشی نقل پس خبر ای پہ اثبات دا توحید یا پہ اثبات دا رسالت او یا پہ صدق القرآن باری لکا سورت آل عمران کی دے بیان دے تمخنو کتابون نقل کئی اول کی چی شروع کئی دریم نمبر او سلورم نمبر آیات کی ذکر کئی وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان الله لا يغري التوراة والانجيل وبيرسي وانزل الفرقان الله لا يغري صحيح ولرا ندلت دليل نقلي ذكر كو التوراة انجيل او دانغي د مخكنو صحيح ولا بدر باني دليل نقلي ذكر كي توحيد باني لا اله الا هو دعوه التوحيد وا الحي القيوم بدليل عقلي نزل عليك الكتاب بدليل وحي وانزل التوراة دا بسر دليل نقلي دي. او دليل نقلي التوراة انجيل او دا مخكنو سيبونا ولي طريقة باني دليل نقلي ذكر كي كلا كلا پا دي طريقة نقل كي شكورا مخكني كتابون التوراة انجيل زبور اغطول الله دا پسنو دا پر رالي گريو او پا كرناوا سورت عراب کی وہ تورات و انجیل کی عمد نبی آخر زمان صفات موجود دی او سورت بنی اسرائیل کی دا تورات بنیادی مسئلہ نقل کی دریم نمبر آیات دا سورت بنی اسرائیل چی تورات کی اللہ ویدہ مسئلہ لکلی وا وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناه هدى لبنی اسرائیل انا تتخذ من دوني وكيلا علم مركله موسى عليه السلام في كتاب التوراه مساله سوا مساله كذلك لوا جعلنا تتخذ من دوني وكيلا من سي بغير زمان بل مددگار او بل ذموار التوراه كلام السلام واش لان انا ما سوا بل ذموار نشتا او قران كريم ان ده مساله سوت مزمل كي رانا قلك لا اله الا هو فاتخذه وكيلا نو دا دلیل نقلی دا تورات دا بارحال سلورم قسم دلیل نقلی دا کتب سابقه ونا پینزم دلیل نقلی دا جنات ونا دلیل نقلی دا جنات ونا دیتا وی چه دا جنات و حالات بیانی چه گوری پیرانان توحید منلی دا رنگی جنات آلیه و معبودان نری دکا دی عجز ری او دی غیردان نری لکه سورت احقاب نهشتم کې دا غی نظری نقلی ذکر کوي چې هغوی ځان له قرآن اورېدلی او بیا یې په قرآن ایمان هم راوړی او خپل قوم کې دعوت هم چلولی نهشتم د سورت الاحقاب وای صرفنا الیک نفر من الجن یسمعون القرآن فلما حضروا قالوا انصتوا فلما قضی ولوا الی قومهم منذرین الله دې پیران یو ډله راغله نبی علیه السلام قرآن لوسته غوږ کې خود چې کله قرآن واورېده نو الله ته ایمان نصیب کو او بیا فوري دغه ځای نه دعوت په اراده روان شو خپل قوم کې بیا دعوت وشلو نو ګورې جناتو دا قرآن منلې او دا پیغمبر یې منلې او په الله ایمان نه وړلې او دارنګ هغوی د شرک او د عقیدې اتخاذ جلولت رد کرے دے سورت جن کی بے زیاد تفصیل لاج دورنگے سورت سبا سورلسم کی ذکر کئی چدا جنات چری غیب دان ندی او دی پا غیب بان نپوئی گی جنات غیب دان ندی فلما خر تبینت الجن ولو کانو یعلمون الغیبا ما لبثوا فی العذاب المهین سلیمان علیہ السلام پا امسا ولاړو چې کله را پریوت نو پیران پوه شو موږ غیب دان نه یو که موږ غیب دان وی نو موږ ولې بې عذاب کې اخته وی پرې بېګانو خدمتونه کي نو دا دلیل نقلیه د جناتونه شپږم نمبر دلیل نقلیه د وحوش او طیورونه یعنی د مرغانو او بعضې نور حیواناتونه الله دلیل نقلی ذکر کوي دلیل نقلی د وحوش او طیورونه دې ته وایي چدی حالت او بیان ذکر شی چدی ہم دا عقیدہ لری چې انبیاء علیہم السلام غیب دان ندی او دیم د شرک رد کړی دی لکه مثلا سورۃ نمل کې لری بیان دی اتلسم آیت د سورۃ نمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون دا دليل نقلية دا ميقينا شكورة دا ميقين دا عقيدة را شان بيا عليهم السلام غير دان ندي ذكر سليمان لسان دا خفل وخفو دلان دي دا ميقان من خبريه وهم لا يشعرون لا يحطمنكم شقل دي نكي تاسو سليمان لسان ودا اي لخ كري حال لرد اي بنا پويهي نګوري د میګویم دا عقیده ده چې نبی علیه السلام غیب دان نه دی په غیبونه پوهیږي ځکه د خپلو خپو د لاندې د میګانو د حال نه نه خبرېږي بیا وروسته یوه دوه ویشتم کې وایي فمکث غیر بعید فقال احط بما لم تحط به وجئتک من سبعین بنبأ یقین د ملاشرګکم دا عقیده ده چې سلیمان علیه السلام غیب دان نه دی په غیبونه پوهیږي ذکاوت و حط و بمالم توحید بهی ذکا بر شویم دا آسان تنی خبر دا غینا دا بلقیس مملکت نا سلیمان لسام نده خبر او نده غی دا شرک نا خبر ده او بید دا غا نده پا شرکیات وردم کی چه وجد تا قوم اشدون لشمس من دون الله دا دغه سبا خار کې چې کوم شرکیات کېدل او د بلقیس په مملکت کې کوم شرک کېده دا غیرت کوي او الله رسول الله الذي يخرج الخبا في السماوات والارض دغه آیت کې رد دی بیا وروسته انه لا اله الا هو رب العرش العظیم په دې کې بیان د توحید دی نو ګوره یو خو هغه رد د شرک کړی بیان د توحید یې کړی او دغرنګې دا عقیدې ده سلیمان علیه السلام غیب دان نه دی نو دغه دلیل نقلی شو د چانه د تویورونه دا مخکې دلیل نقلیه د میګی نه د وحوشونه او دا وروسته دلیل نقلی شو د چانه د تویورونه نو دې ته دلیل نقلی وی د وحوش او تویورونه بار حال شپږ قسمه د دلیل نقلی شو او شپږ قسمه دلیل عقلی و بل دلیل وحی دی دلیل وحی چاته وی دلیل وحی دی تو چپا کې دا خبره ای چې دې مثلا تعالی وحی کړی دا دلیل وحی د پاره مختلفې طریقې بیانې کله د څه چې دې مثلا تعالی کتاب را لېګلې یعنی دا را لېګلې شوې مسله ده دا مسله موږ د ځان نه بیانو مخکې شوې ته عمران آیات مونږ ذکر کو درې نمبر آیاتو نزل عليك الكتاب وانزل التوراة والانجيل الله التوراة والانجيل را لگدی یعنی په توراة او انجیل کې دا مسله و مخکنو سیپو کې دا مسله و نیو طریقې دا ده چې دې مسله الله تعالی کتابونه را لگدی دې مسله د دلیل وحی دارا چې دې مسله باندې الله تعالی گواہی کوي دا سورۃ عمران تلسم کې وایي شاید الله انه لا اله الا هو گواہی کہ اللہ پاک چې نشته بل حقدار د بندګۍ مگر یو الله دی نو شاهد الله دا دلیل نقلی دی چب دے توحید بان اللہ تعالیٰ پخپلا گواہ دے اللہ پی گواہی گئی. دریم نمبر کلوی چیز دے وحی شویدہ لکا سورة الانعام یو سل شفاگم کی وی چیز دے مسئلہ بان اللہ تعالیٰ وحی کردہ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو تعبیداری وکنا چی وحی کلی شویدہ تاتا وحی دے خبر شو چی لا الہ اللہ دا خلاصہ دا وحی دا چی نشت اقدار دا بندگی مگر یو اللہ ری دوی مطریقہ دا غلا چی بدی وحی شو دا دری مطریقہ دا سنورم مطریقہ دا رکلو چی اللہ تعالی دا سوی دی دا اللہ تعالی پرمان دی سورت نحل یو پانزوستم کی دا مطریقہ ذکر کئی وقال اللہ لا تتخذوا الہی نسین انما هو الہ واحد فایا یا فرہبون اللہ تعالیٰ وچھ دو علیہو بندگی مکوی معبود یو اللہ تعالیٰ دے ودل ترقال لفظ ذکر کرے چھ اللہ تعالیٰ دا سوی دی کلو چھ اللہ تعالیٰ پر سند آسی کرے دا یہ تم دلیل وحی وی سورت بن اسرائیل درشتم کی دو طریقہ ذکر کرے درشتم آیت وَقَزْوَا رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ فیصلہ کری استعلاف چو بندگی ما کوئی مگر دا یو اللہ آلتو یو اللہ تعالی دا فیصلہ کری چا اقدار دا بندگی یو اللہ تعالی دا دیو اللہ بندگی کوئی دا بل چا عبادت و بندگی ما کوئی نو دغم دلیلی وحی دے کلوی چب دی خبر بانی امر شویرے او منگ پا دی معمور ایو دا صورت زمر کی ذکر کئی یو لسم و دو لسم آیات کی ذکر کئی وَإِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ وَمَا تَأْمُرُ شُوَّتِ بَنَدِيُّكُمْ دَنَّا وَخَالِصُ كَوْنْتُمْ شُمَّ دَنَّا لِفَارِضِ بَنَدَغَي وَمَا تَأْمُرُ شُوَّتِ شُمَّ زَاوَلُ الْمُسْلِمَانَ وَدَلْتَ أُمِرْتُ لَفَظِ شِبْدِي مَا تَأْمُرُ شُوَّتِ زَمَامُورِم پَدِي خَبَرَ وَالِي دَغَ لَفَظِ ذِكْرَ كَي كَلَوِ دَغَيْرُ اللَّهِ بَنَدَغَي نَمَنَ شُوَّم در سورت مومن شپاک شپیتا کی ذکر کئی دغب شنیزی سورت مومن نازی شپاک شپیتا نمبر آیت کی وی قل انی نهیتو ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ و یقینا زمن الشیم لذین شبندگیوکم دا کسانی تاثر بلی ما سوا دا اللہ غیر اللہ دا بندگین زمن الشیم اگوار دا وق اسمال پازلال بدلیل وحی کی یہ والا فضل ہے کہ دے مثلا اللہ کتابوں را لے گئی دویم پر دے بانے اللہ گواہی کرے دا درین دے وحی شوی دا سلورم دا خبر اللہ وی ردائی کرے دا پینزم اللہ دے پیسلہ کرے شفاگم پر دے عمر شوی ووم زر دے غیر اللہ دا بندگی نا منع شوی و دا مختلف تعبیرات دی پر دے طولو خلاصی و خبر دا چیز پر دے معمورم پدی ما تعمر شوی وحی رات شوی دا و دیتا دلیلی وحی ویده کی دا آر یو لفظر تعبیر چراش و دا طول دلائلی وحی دی بے کلا چه بیانو شی دعوی زکر شی و دلائل زکر شی نو دا بیان نروس خلق دری قسمی دیج پر خود دعوی و دلائل زکر شو چه کلا یو دعوی تا پیش کی مثلا یو مسئلہ بیان کی او پاغی بانی بے دلائل ذکر کی نوستاد بیان نروس تا مخاطبین دری قسمہ کی گی مخاطبین با دری قسمہ تا کی گی یو با خکارا منون کی مومنان دویم خکارا خلاب کون کی کافران او دریم مزبزب منافقین دا دری قسمہ خلق بجوڑی گی بیان نروس تا چکل حق آواز پورتا شی حق ویناو شی و دا غیر نروس مخاطبین دا دری قسمه ای. او دی که اخبار سوره تسلی ام ده چه تا بخفکه یه نستا مخاطبین با دری قسمه جوره ای. دا سینه چه طول بستا منی او طول بره تابیداری سو بره ملگری شی سو بره مخالب شی او زنی با مزبزب و منافقین بای. سوره حج دو پانزستم که دی قسمون تا اشاره شویده شمیشتر پا ده حق پارستو مخاطبین چی په دې درې ډلو باندې تقسیم شوی دی. یو قسم هغه ذکر کوي چې الله تعالی وایي ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. یو به هغه چې پړونه کې به مرض یعنی منافقان به وي. دویم والقاشر قلوبهم هغه کسان چې ړونه کلکي کاره کافران. او دریم ويعلم الذين اوتوا العلم او ان الله لهادي الذين امنوا اوتوا العلم وامنوا كي ادريم قسم ایماندار ته اشاره ده. یو منافقان شو دریم خاره کافران او دریم مؤمنان خاره ملګری او منونکي. نو بهرحال دا درې قسمونه به جوړېږي همیشه لپاره. مخاطبین درې قسمه دي لکه مثال د سورۃ بقره اول نم دا درې قسمونه بیانوي. کله چې سورۃ بقره شروع کیږي ناول کې دا درې ډلې ذکر کوي. هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. په اول څلور آیتونو کې ایماندارو بیان دی ښکاره ملګري او ښکاره منونکي. او بیا ان الذین کفروا سواء دې دوه آیتونو کې د ښکاره کافرانو بیان دی. ومن الناس من یقول په دغه دیارلس آیتونو کې بیا د منافقانو بیان دی. نه هلته دا درې قسمه خلک ذکر کړی او دې کې حق پارس وه تسلي امي چې ته به خفه کیږې نه ټول به ستا ملګري نه وي ټول به د مخالفین هم نه وي. څه به چې دی ښکاره ملګري څه به ښکاره مخالفین وي او څه به صحیح منافقان به وي حالاتو ته به ګوري. نو بهرحال د حق د بیان نه وروسته نو چې کله مسایل صورتونه کې دعوی او مسایل بیان شي یا چې د حق آواز پورته شي مخاطبین به درې قسمه کیږي. بهرحال د دې پورې دویم قسم مقصدونه هم بیان شو چې د هغې تعلق د پهم د ټول صورت سره. او هغه دوه خبرې وي دعوه او دلایل. د دعوی قسمونه هم بیان شو او د دلایلو تعریفونه او قسمونه او مثالونه ټول بیان شو. او بیا د انبیا علیهم السلام په واقعاتو کې چې کومې فایدې وي هغه هم بیان شولې. و دریم قسم مقصدونه ذکر کوو. دریم قسم هغه مقصدونه دي چې د هغې تعلق د جدا جدا آیتونو سره. ځکه زمونږ په اصولو کې یوه مقدمه وه درې مقصدونه یوه تتمه وه. مقدمه بیان شوه په هغه کې یوه خبرې بیان شوې. بیا اول مقصدونه بیان شو په هغې کې شپږ یا اته خبرې جوړېدلې. و دریم قسم مقصدونه ذکر کوو. دویم قسم مقصدونه بیان شو دعوه او دلایل. دریم قسم مقصدونه چې د هغې تعلق د بېلابېلو آیتونو سره. دا دوه قسمه خبرې دي. یو قسم هغه دی چې هغه د صورت د دعوې د تاکید دپاره ذکر کولی شي. صورت کې چې کومه دعوه وي دغه دعوې د تاکید دپاره ذکر کولی شي. او دویم هغه اصطلاحات دي چې د هغې د وجې نه بصیرت حاصلېږي فهم د آیتونو کې. نو بهرحال په دې دریم قسم مقصدونه کې څوارلس خبرې ټولې بیانېږي. څوارلس قسمه خبرې دي. د وو تعلق دی د تاکید د دعوې سره. او د وو اصطلاحات دي چې د هغې تعلق د چا سره د فهم د آیتونو سره دی. پوه شوئ؟ دا وو خبرې تاکید د دعوې دپاره ذکر کېږي. او دا وو اصطلاحات دا هغې د وجې نه بصیرت حاصلېږي فهم د آیتونو کې. یعنې په آیتونو باندې سړی پوهېږي. اول قسم اووه خبرې دي. زجر، تخویب، بشارت، تسلی، ترغیب او تشجیع، تزید من الدنیا و امور دافع للعذاب. دا اووه خبرې دي. ته عنوانات د آیتونو هم ویلی کېږي. دې ته عنوانات د آیتونو هم وایي، مضامین هم ورته وایي. پوه شوئ؟ په دې صورت کې مثلا دا د عنوانات دي یا دا د مضامین دي. یا یو آیات ګوري نو د آیات عنوان او مضمون به وګوري چې د آیات کې کوم عنوان دی. آیا په دې آیات کې زجر دی، تخویب دی، بشارت دی، تسلی دی، څه عنوان دی؟ زجر زموږ په اصطلاح کې زورنې ته وایي، په ناکاره قول یا فعل یا حالت باندې. زجر چاته وي زور نتا په ناکار قول یا پیل یا حالت باری زجر په اعتبار د خلکو سره پنځه قسمه دی. یو زجر دی مؤمنانو ته، دویم زجر دی منافقانو ته، دریم زجر یهودو ته، څلورم نسواراو ته، پنځم زجر کفارو مشرکانو ته. نو د زجر دا پنځه قسمه لري. قرآن کې پنځه قسمه زواجر ذکر کیږي، کله زجر مؤمنانو ته، کله منافقانو ته، کله یهودو ته، کله نسواراو ته، او کله کفارو مشرکانو ته. و د دې زجرونو مثالونه چې مؤمنان ته زجرونه وي، نو د هغې مثالونه کله کله الله مسلمانان هم زورونه ورکوي، زجر او زورونه ورته وایي. سورت سوب په اول کې دویم او درېم آیات کې ذکر کوي. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. دا آیتونه کې زجر دی مؤمنانو ته، او زجر ورکوي په مخالفت د عمل د قول نه، چې الله یې په خولې باندې کوم سوی په هغې عمل نه کوي. یو سړی په خولې یو خبره کوي او عمل پرې نه کوي، نو په دې باندې الله تعالی سخته زورونه ورکړې ده. دارنګه سورت ال عمران یو سل دوه پنځوستم کې په دوه درې خبرو باندې زجر او زور نه ده. یو سل دوه پنځوس د هود واقع د شکست وجه بلته بیانوي. حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما راکم ما تحبون. دلته الله زور نه پسه ورکوي، یو خو بوز زلی باندې، دویم متنازعتم په اختلافاتو، دریم وعصیتم د امیر په نافرمانۍ، او څلورم ما تحبون د دنیا په محبت باندې. واصل کې دا درې خبرې دي: اختلاف، نافرمانۍ، د دنیا محبت. او دا درې وړه چې دی د شکست اسباب. وهود کې چې شکست راغلی و، د دې درې خطاګانو د وجې نه راغلی و، چې یو د امیر د امر نافرمانۍ شوه، او دویم ملګرو کې خلاف رالی، او دریم د پړونه کې دنیا محبت رالی. د دې په وجه باندې الله شکست راوست. دویم زجر دی منافقانو ته، د هغې مثالونه خو بیا ډېر زیات دي. کوم آیتونه کې چې د منافقانو قباحتونه بیانېږي، او ټوله کې زجرونه دي، لکه سورة البقره کې داول نه چې شروع کوي اتم آیاتنا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لا زجر دي منافقانو تا، دي لا زجر في بيمانه باري، جلاله دي بيمانه دي. يخادعون الله والذين آمنوا، زجر دي في دوكي باري، جلاله دا منافقان دوكا باز دي. او في قلوب مرض، كي زجر دي في نفاق. وإذا قيل لهم لا تفسدوا كي زجر په فساد باندې. نو دغه رنګه دا ټول زواجر دي. کوم آیتونه کې د منافقینو باس په ګڼو صورتونو کې شوی دی، نو کوم ځایونو کې چې د منافقینو بحثونه دي، هغه ټول زجرونه دي د هغې لپاره. دریم زجر د یهودو ته، د هغې مثالنه په ابرو تېر شوي وو چې کوم ځایونو کې د یهودو قباحتونه بیانېږي، نو هغه ټول هغې له چې دی زجرونه دي. دا سورة بقره کې د یهودو قباحتونه ډېر زیات دي. دا اول نه شروع کوي چې دی به څه کاو، تحریف، کتمان حق او ترک عمل به یې کاو. یا وروسته نور قباحتونه دي چې د نعمتونو ناشکري کړې وه، بیا وروسته نور قباحتونه یې بیانوي، د وعدو خلاف یې کړی وو، حیلې به یې کولې، ناجایز قتلونه به یې کول وغیره. دغه ټول دا زجرونه دي منافقان یهودو ته. بس زجر دی نسواراو ته، د دې دپاره هم زجرونه ډېر زیات دي. لکه سورت بقره یو سل یولسم کې دی له زورونه ورکوي په دې خبره شدیم دی یهود پشان جنت دزان ده پار خاص کئی یو سلی ولسم وقال لی ادخل الجنت الا من کان یهودا او نصارا دغه دوار تا زجر دی یهود به جنت زمین ده پار خاص ده نصارا به جنت زمین ده پار خاص ده بیروسی وقالت اليهود لیس النسوار علا شین وقالت النسوار لیست اليهود علا شین دام زجر دی یهود و نصارا و دوارو تا چه دی یو بلده حق مذب نینکار کئی دارن یروس بیوی وقالو اتخذ اللہ ولدن دام زجر دی دغا دوارو تا ولن ترجوان کن یهود ولن نصارا نگوری دا طول زجرون دی سه مشترک دی سه بلا بل دی دیتا بل زجر دی کفار مشرکانو تا داغی دا زجرون مثال نم دیر دی لکه داغا بقره یو سل پینزش بیتا که دیل اللہ زورو نور کئی یو سل پینزش بیتا و من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادن یحبونم که حب اللہ فداد که اللہ زجر بشرک ور کئی چه اللہ دا مشرکین دا اللہ سر شرک کئی دارنگی دغه سورت بقره یو سل شپارسم کی زجر ده پا عقیده ده اتخاذ جلولد وقالو اتخذ الله ولدن سبحانه دکه ده مکیه ده مشرکین ما عقیده و ده اتخاذ جلولد سنگ چه ده یهود و نسواره و ده عقیده و ده انگی ده مشرکین ده عقیده و برحال ده ده مثال ندی نو زجر کل مومنان تای کل منافقان تای کل یهود و نصارا و مشرکان تای دا پینزه قسمه زجرونه قرآن که رازی او دویم چه ده تخویب ده تخویب پی رول تاوی تخویب سمانه یو سو کی رول دمکی و لور کول پزی کرده عذاب سره تخویب کل دنیوی و کل اخروی چه دنیا عذاب بین شوی تخویب دنیوی وی او چه اخیرت عذاب پا که بینی گره تخویب اخروی وی شاول الله رحمه الله لتا تذکیر بی ایام الله او تذکیر بی ما بعد الموت وی تخویف دنیوی تا تذکیر بی ایام الله وی او تخویف اخروی تا تذکیر بی ما بعد الموت وی دا تخویف دنیوی مثال نه ډیر زیاد دی و دا مثال پا تاور بانی سورة العنکبوت سلوختم آیات آل تا تخویف دنیوی ذکر کئی او دارنگی لعذابونو تسمون بیانی سلویخت بیاد دی فاکولن اخذنا بیزن بی فمینم ارسلن ری حاسبا اللہوی دا طول قومون منیولی بسابد خلو گناهونو بانی زینی و قوشمون لارگلو فاقی بانی حاسبا اغاسلی کانی بشتون کی یعنی پچه باید دکان و باران شوه و و من هم من اخذ توسفه تو دویم تسمه و شفاقی باید چه غراغلی و من هم من خصفنا بیل ارض و بل اغو چلا پا زمک مندلی و من هم من اغرقنا بل اغو چلا پا بو که روب کلی و اصلو قسم عذابون بیالی ندار تخویتی دنیوی مثال لی یا دغر انگی سورة ابراهیم دیار لسم و سوال لسم که اللہ ذکر کئی دیار لسم و سوال لسم آیات فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ اللہ با انبیاء علیہ السلام توحی وکلا جستاسو دا مخالفین با اللہ تبا کئی او دا زمکه با اللہ تا سپاتی کئی نو دارنگی بی اللہ کلی واسی مخالفین اللہ تا باکلل او غمل کانا قان اللہ حق پرس و نیکانو تا پاتی کلی واسی نو دا تخویفی دنیوی مثال لی دا تخویفی اخروی مثال نم دیر زیاد دی و دا غیو مثال لکا سورت دخان مثلا دریس الوکتم نشروع کئی انتا دا دا پارا عذابونا بینی دريسل ويكتم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهر يغلي في البطون كغلي الحميم لتخفيف أخرى لك دا زقوم دون بيان كي چلاو دا جهنميان خوراك با دا زقوم ني او دا دسي للك دا اغا خير دا تيرو بل دا چلاو پا گرده که بدا خودکی لکا کٹه چه خودکی خوزو فاتلو الى سوائل جحیم بیبی ملائک نیسی و جهنم تا براکای ثم سبو فوق راسی من عذاب الحمیم بیبا دی دسرن دا پاس اللہ گرمی بوراڑی نگوله دا عذابونو بیان دی دا دری قسم عذابون دا آیات کی ذکر شویری نو دی تخویفی اخروی رکی الاخیرت عذابون پی ذکر شوی بل تخویف برزخی هم دی پا تخویفات که او قسم تخویف دا قبر و دا برزخ دی او دا دنیا و دا اخیرت منس که او پرده دا لکه مثلا سورت مومن شپک سر وقتم که وی چکل پیراونیان اللہ تعالی تباک ده نوال تا وی النار يرزون عليها غدوم وعشية الله يور ده چه يفش كولا شب ده ور باني سبب بيگا فرانيان چه الله تباق لن نو ده حلاقات ده روستو الله سبب بيگا ده و پیشي جهنم تاكيه ده برزخ عذاب ده ده پارا نو برحال بل سر تخویف برزخي هم ده تخویف کل دنیاوی کل اخروی کل برزخي دریم اصطلاح ته بشارت وای بشارت په کاسه ده بیسره یا بشارت یو شری ته زمي ده باسره یو بشارت ده بشارت په پدهی ده باسره خویسته وای خدان لفظ بشارت ده یا بشارت ده بشارت لفظ ویل دا مناسب نه دی کنه کله الفاظ کې خلکو نه خطا کی لکه مثلا امارت او امارت نو امارت لفظ صحیح ده پکاسے ده حمزه سره و امارت په پته ده حمزه باندې سره خطا لري یادانی کرامت او کرامت کرامت په پته ده کاف سره لري پکاسے ده کاف باندې لاله پس خطا لري یا سماع الموتى او سماع الموتى نو سماع د سین زور دی او د سین کسره دا صحیح نه ده یا حبر او حبر حبر خالم تول پته ده حاصله او حبر نه پسره دا خطا ده نو دسی دیر الفاظ دا سی الفاظ ای کلا کل دا خلقونا خطایی لی رکی بعد خلق بشارت وی بشارت نه بلکه بشارت لپسره ده بشارت دا زیری تا وی دا خوشحالی خبر تا وی بشارت سمانه بشارت مانا دا نعمتونو ذکر کول دا بشارت دو قسمه دنیوی و اخروی بشارت دنیوی دیتا اوش پاها که دنیا نعمتون بیان شی و بشارت اخروی اغا تا اوش پاها که آخرت نعمتون بیان شی نعمتون دو قسمه دنیوی و اخروی نو چه کل پایتونه که دنیوی نعمتون بیانیدن نا بشارت دنیوی بای او چه کل پایتونه که آخرت نعمتون ذکر کدن نا اغا تا بیاسوی بشارت اخروی و تاوی و پا قرآن کریم که بشارت اخروی دیر بیانی و نسبت ده بشارت دنیوی باری ذکر دنیا نعمتون پانی و زائل دی و پاولا نشتا داخلت نعمتون باقی و همیشه نپده و داخلت نعمتون دیر بیانی او دنیا نعمتون دیر نبیانی او پده بشارتون که ترغیبم ایمان عمل صالح تا چگوری ایمان راوړی نیک عمل وکړي چې الله دا نعمتونه نصیب کړي او بل د ایمان د عمل صالح پیدې مسبب بیان شي چې ګوره د ایمان د عمل صالح دا پیدا را چې دې په یم الله تعالی سره نعمتونه نصیب کړي نو بهرحال قرآن کې د دوه طریقو بشارت بیانې کله دنیوي او کله اخروي د بشارت دنیوي مثال لکه سوره مائده شپږ شپېته کې وایي فاكش بيتر سورة المائدة ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لا كلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ذا بشارة الدنيا دي الله وكلا خلق عمل كتاب وانجيل فوق كتاب شلاغ لغلشوه دي تطرف درب دينا يعني القرآن عمل وكي نخام خادي بخوراكونا وكي دبار نولان يرب خور دينا دا آتف نبري خوراكونا وكي نسمان دلال كتاب عمل وكي او دلال كتاب نظام شري نظام دا جاري كي جنال دبان ار قسم فرافيان راودي ار شكي الله بركتون راودي دلال كتاب شر قسم بركتون راجي دا بشارت دنیوی دی. یا دوان انگه مثال سورت نور 55 آیاتو گوری. آل تن نتلا وعده کهی دا مؤمنان سره. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. فدا آیات که اللہ دیت اسم وعده کهی. یو وعده سره لیستخلفنهم الله به خلافات در کوي. دریم وله یمکنن لهم الله به تمکین در کوي. دریم وله یبدلنهم من بعد خوفهم امنا الله به امن در کوي. خو دا وعدې په څه باندې دي؟ نو وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات دا وعدې دي په ایمان عمل صالح باندې. روسو یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا دی والله بندگی به کوي. نو په ایمان عمل صالح او عبادت باندې درې قسم وادي الله کړي. دا کوم بشارت دی؟ دا بشارت دنیاوی دی. دنیا کې به الله مشري در کړي، الله به ستاسو دین مضبوط کړي، زینه به در کړي، او الله تعالی به تاسو له امن در کړي. خو په دې شرط چې تاسو کې ایمان یا عمل صالح او د الله تعالی بندګي. دا د بشارت دنیاوی مثال. د بشارت اخروی مثال. د بشارت اخروی مثال نم ډېر زیات دی. خو یو مثال دا سورت کهف کې مثال وګورئ، دیرشم یو دیرشم کې چې هلته الله تعالی زیری ورکوي. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب. الله يدعي لجنتنا دي بيجي بلان در بانو داغين والي ورابع وصوله شبده كيه بانغني در سرو زرو ورابع وصوله شي جامعشنه در نرور خمو در پیر رو خمو نه متاكين فيها لرائكي نگور در سمر زيري دي. الله با جنتنا در كي نهرون بدر كي در سرو زرو بانغني بدر كي او دارنگی در خمو جامع بالله در کی پانونگون و تختون بالله تعالی در کی دا وعدی پسری پا ایمان او پا عمل صالح بالی او زمنان دا ایمان و دا عمل صالح پیدا هم بیان شو. او دارنگی ترغیب ایمان عمل صالح تا هم بیان شو. نبار حال دار بشارت اخروی مثال شو. بلچه بشارت برزخی هم در دریم قسم و دا بشارت برزخی یا تخویف برزخی دا قرآن که دیر کم دی. در بشاره در تخویف دنیوی مثال خو مخ که بیان شد و بشاره در تخویف برزخی و در بشاره برزخی مثال در صورت ابراهیم که ذکر کهی و وشتم نمبر آیات کهی انتا اللہ تعالی یو زیر اور کهی یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا و فی الآخرة. مضبوطی اللہ کسان چی مانی روڑے پا غوینا مضبوط بانی پو جون دنیوی کی وفی الاخرت و پا قبر کی وفی الاخرت دینا مراسر قبر یعنی قبر کی بان اللہ مضبوط کی چی ملائک راشی تو پوس کئی من ربکو ما دینکو من نبیو کا نتا پا جواب کی اکلاکی صحیح جواب باور کولیشی نداد بشارت برزخی مثال شو. بل بشارت برزخی هم دے یو زجر جی که شد بین تخویی بریم بشارت سلورم سو تسلی شغا کمی خبر تاکید دعوی دا پار زکر کی سلورم نمبر پای که تسلی وار تسلی غم داری کولو تاوی زمان پا سلا که تسلی سه تاوی داری کولو دا غم تاوی دا حق پارستو نا پا دی طریقه چلنا تلا حق پارستو دا صبر استقامت او د مدد د انتظار امر کوي. کله الله تعالی کله حق ورسوي صبر کوي، کله استقامت وکوي، خپل خبره کلک ودرېږئ، کله به د الله د مدد انتظار کوئ. یعنی چې کله په هغه باره څو مصیبتونه راشي، کفارو تکلیفونه رسوي، تکذیب او استعذاب سې کوي، نو په دا وخت کې الله تعالی حق پرسته مؤمنان ډاډه کوي، هغوی ته د صبر او استقامت امر کوي، او د هغوی سره د امداد او د نصرت وعدې کوي، او هغوی ته وایي چې د پراخۍ انتظار کوئ، نو دې تسلي وایي. واشوی پی مومنان لاللہ کرا سور کئی تسلی و لور کئی، یعنی داغی غم ختمی او غم کمی پدی طریقہ بانی چی سبر کوئی استقامت پیدا کئی دا پراخی دا اللہ دا مدد انتظار کوئی وغیرہ. بے تسلی دا تات یو ایتون نا پا زیادہ ایتون کرا کمان داغی نا یو سو مثال نا ذکر کو، لکا مثال سواتی انعام لسم ایتو گو رئی انت اللہ تسلی ذکر کئی نسمہ بسورت الانعام ولقد استوجا برسل من قبلک فحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا بیستهزئون. دریا فاصل دارے چه پیغمبر پا مخ کے انبیاء علیہ السلام سے مسخری شوئے اغی پشتوکی کے دلے اغی صبر کوا اللہ مخالفین تباکلا، نو پیغمبر تم صبر کوا دا تسلی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته. یا دانگی سورت ہود کے راضی یوسن دولسم او یوسن دیالسم کی فاستقیم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر. اللہ اکلا کو دے گا سرنگی تا تا امر کرے شویرے پیغمبر تا امر کرے استقامت چہ دیکھ پلا خبر بانی خکلا کو مضبوط ودرے گا، نو دا تسلی دا پیغمبر تا. سورة العنکبوت دویم دریم کی بیا تسلی ورکی، دویم دریم آیت دا سورة العنکبوت احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہ یا گمان کئی خلق چی فریب خودی شی فدی خبر چی دی بای منگا ایمان نوڑا، حال دارا چی دی بای امتحان نوڑا راغلی. اللہ وی شرف داوید ایمانم نپریدم، ابتلاعات امتحان نوڑا بانی خام خارا ولم، نو دام تسلی ده. برحال داسی گن تسلی و طریقو بانی اللہ تعالی تسلی ورکی چه گور دی ایمان و اسلام سا مسائب برازی و تاسی بر صبر برداشت نه کار اخلی، صبر بکوی، استقامت بکوی، برداشت بکوی، اللہ تعالی دا مدد انتظار بکوی، دا پراخی انتظار بکوی، یه تسلی وی اللہ دین که بخامخا حالات دا بانی رازی. اور شعر کی راضی اگر گویم مسلمانم بلرزم چو بینم مشکلات لا الہ را، وی که زانتا مسلمان ویم نو دینم بدن چه لرزی ایک داولی اکد لا الہ الا اللہ مشکلاتی لما، این دی ایمان او اسلام او دی کلمه دی ویر سرا مشکلات دا لازیم دی، خام خواب مسائب راضی خواب مسائب ونی بسبر و برداشت که نو دی تسلی ویلے که ایک. پینزم مضمون اگر دی ترغیب و تشجیع وی تو مذکوره او خبره که پنځم نمبر ترغیب او تشجیع ده، کله تاکید دپاره ترغیب بیانی کله تشجیع بیانی، یعنی داعی زړورکۍ مضبوطۍ د دې دپاره چې خپله دعوه پرېنږدي او سستي ونه کړي، او دا ترغیب په مختلف طریقو بیانیږي. ترغیب م ته وایي، تشجیع م ته وایي. کله ترغیب قرآن ته بیانیږي، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، ترغیب دی قرآن کریم تا. کتاب و نحکمت آیاتو، ترغیب دی قرآن تا. کتاب و ننزلنا و لیکر تخرج الناس من الظلمات الى النور، ترغیب دی قرآن. اسی گن آیاتو نری کل اللہ ترغیب ورکی جہاد تا، اغیط اچ ترغیب ورکی پر مختلف طریقو ورکی. کل مثال واضح مثال داری سورت الصف کی رازی چه ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص، دا ترغیب دی جهاد تا. چه جهاد سبب دا محبت الهی دی، الله بس مین و محبت وی که جهاد موکو. دی نمبر ترغیب یا تشجیع تبلیغ تا، چه الله وی فبادره سرا دعوت چلا وی، لکه سورة عمران یو سر شپگت یا اخیره اونه اتونه دی. سورة عمران آتو يوسف شفقت ياكي لا تبلغن في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا الله يخام أطاشباني بابتلاء رديف مالون ونفسونكي الله بغير ابتلاء نعمنا فريدم ابتلاء بدباني خام خارجي ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم خام خاطاشب أوري دلتم دير تأكيد دي أهل الكتاب هذا المشركان نبتاش فرادي بلي أو خبر دير أوري وعلاج سره وين تصبر وتتقوا صبر وتقوا ده علاج ده نقول ده ترغيب ده تبلیغ ته چې تاسو خپل تبلیغ او دعوت جاری ساتي اهل کتاب او مشرکان به تاسو سره به وای خدای پروا بنه ساتي یا دغه رنګه سورته قنمتم او نه هم کراش بنا تو فعل مکذبین ود لو تدهنوا فیدهنون الله دې مداهنت نه بزان ساتي سوسی او مداهنت بنه کې بلکہ بادر سے اللہ تعالیٰ دین خلق تا بیان کا کل ادا رنگے ترغیب اور کئی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا جد نبی علیہ السلام تابیداری وہ کئی لقد سورت عمران یو درشم کے دا ترغیب دے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم کل اللہ سمین قبل غواڑی نو داغی لار داری زما تابیداری وکی زما تابیداری پوید پیغمبر تابیداریم چی وکلا اللہ با سمین وکی اللہ هم طول گناهون ماب کی نو گوری دو ترغیب دا اطاعت دا پیغمبر تا بیر سبای قل اطیع الله و الرسول بی ترغیب دی کل کل ترغیبی تعمیل دا احکام الهی وطا چل اللہ پا احکام بانی عمل وکی د سورۃ النساء داون مضمون شروع کئ یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء دا ترغیب دی تعمیل د احکام الهی وتا چې اے خلق الله دونه مهربان دی چې تاسو پیدا کړی دی او نه پسنا او دا غینه به دا بیبی پیدا کړل نو ځانه خور کړل چې دونه مهربان ذات دی نو ضرور دا احکام ومني دا وروسته دې صورت کې چې کوم احکام بیانېږي په دې احکام عمل وکړي دا ومني نو دا ترغیب د تعمیل احکام الهی وتا کله کله ترغیب ورکوي هجرت ته لکه دغه سورت نساء سلام آیات کې ترغیب ورکوي هجرت ته چې د الله تعالی په لاره کې هجرت وکړي ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا ترغيب هجرت هجرت وكاي الله بزين درك الله بربان پر اخرا ودي ومن يخرج من بيت مهاجرا الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع اجر على الله الله يك هجرت دي وكم مرد نرالي نعم سام مرد الشهادت دي فقد وقع اجره على الله ساجر پر الله ثابت شو او سام مرد الشهادت دي د مهاجر سری سره الله د زین وعده کړي الله اوسه د پراخي وعده هم کړي او الله تعالی وي کوم په خپل مرګ مړ شوی نام ساجر په الله ثابت شو او دا نه مرګ شهادت دی نو دا ترغیب دی هجرت ته نور ګڼ صورتونه کې هم دا ترغیب به دی کله کله ترغیب انفاق ته لکه سورۃ الحدید اووم نه ترغیبات شروع کیږي انفاق ته اووم د سورۃ الحدید آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فنجة تلقوا ترغيب دي اول دا چه اللہ دا مال ستان دي دا مال دا اللہ ری ذکر امال دا اللہ فلا رکی و لگوا دویم ترغیب روستا ذکر کئی لسم آیت کی وما لکم لا تنبغوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض اللہ دا مال دا لسم اللہ تا پاتی کی گی نو دا اللہ پنو میں خیراتی ورکا یورسم کی بے ترغیب دے منزل در یقرضو اللہ قرضاً حسنا اللہ وجل امال دے اللہ را قرض ورکا ولی طریقہ بانے ترغیب ورکای سنورم ترغیب روستا شلم کی ورکای فی علم انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینہ حاصل دارے چی مارنو کہ اللہ اسے پیدا نشتا دا مارنو زر پناہ کی گی نو په کار داره چې دې مالونو په ذریعه باندې مغفرت او جنت وګټئ. وروسته به دویشتم کې وایي ما سوا می مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، الله وایي که ته مال د دې لپاره ساتئ چې په سخته کې مې په کار راشي. الله وایي چې کومه سخته درنه مقرر شوې ده، الله درنه لیکلې ده، به ته خامخا ضرور رسیږي. په دې معنی دغه سخته مصیبتونه نه شئ بچ کېدی. نو ګوره دغه ترغیبات د انفاق ته، کله کله ترغیب انفاق ته، کله ترغیب تعلیم ته چې علم حاصل کړي. سوره توبه یو سل دویشتم کې دا ترغیب ورکوي چې الله وایي علم حاصل کړي. وما كان المؤمنون لينفروا كافة. یو سل دویشتم آیات، الله یو ټول مؤمنان دی جهاد نه ځي، بلکې سره د علم دپاره هم دغه ځي فارغه شي. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين، الله وایي د مسلمانانو یو جماعت دی داسې چې هغه په دین کې چې دی فقاهت او مهارت حاصل کړي. نو دغلته ترغیب دی علم ته. نو بهرحال دا ترغیب او تشجیع د دې مختلف طرزونه دي، کله کله ترغیب جهاد ته او کله ترغیب قرآن کریم ته، دانګه کله کله ترغیب تبلیغ ته، کله د پیغمبر تابعداری ته، او کله د الله په احکامو باندې د عمل کولو لپاره ترغیب شری، کله ترغیب هجرت ته بیانی، کله انفاق ته، کله علم ته. ترغیب دا مختلفی طریقی دی. شپاگم ایست نمبر اغیی تا تزهید من دنیا ویلکی ایک. تزهید من دنیا سمانا دنیا نا بیرغبتی ورکول، دنیا زلت پنا و زوال ذکر کول، ذکر دنیا محبت سبب د زوال د محبت د اللہ تعالی دی و سبب د عذاب دی. قرآن کریم که دا طریقه هم دیر زیادتا بیانی ایک. تزهید من دنیا په ډېر آیتونو کې بیانېږي، ځکه چې یو سړي د دنیا سره محبت وي، نو هغه د الله تعالی صحیح بندګي نه شي کولی، د هغه اخرت خامخا متاثره کېږي، هغه به صحیح جهاد هم نه شي کولی او نه د دین بل کار صحیح طریقه کولی شي. د دې نه تزهید من دنیا ډېر بیانېږي. د دې لپاره یو واضح مثال سورت زخرف کې بیانېږي، درې دېرشم نمبر آیت نه دا تزهید من الدنيا شروع کی. ولولا يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. الله يكيد عطول خلق نكافر كيدلي ندى كافران وچتونا اندر فياغاني دروازي كرتونا دا بما دسرو سنو زور نجور كدوي كده عطول خلق نكافر كيدلي نو د کافرانو چتونه اندر پایاګانې دروازې کټونه دا به د سرو د سپینو زر نه الله جوړ کړي وي، خو بیا به خلک ټول کافر کېږي، ځکه دې سرو او سپینو ته به څوک نه ټینګېدلی، ټول خلک به ګمراه شوی بېدینه شوی به وایي. د دې څه مقصد دی؟ د دې آیتونو مقصد دا دی چې ګورئ، د دنیا د مؤمن سره هېڅ مناسبت نشته او دنیا د مؤمن سره خوند نه کوي. دنیا اصل کې دنیا مزې سهولتونه د کافر دپاره پیدا دي، د مؤمن د شان سره هېڅ مناسبت نشته. نو مقصد داره چې دنیا خود الله فنی دومره ذل او سپکه ده چې الله وایي که دا خلک نه کافر کېدلی، نو د دنیا سره او سپین دا مې ټول کافرو ته ورکړي وي، خو بیا به خلک ټول کافر شي. نو ګوره دغه تزهید من دنیا بیان شوی دغه آیتونو کې، بل کله د منکرینو د اصلاح لپاره د تزهید من دنیا باره کې درې خبرې بیانېږي. یو د دنیا سپکوالی بیانېږي، الله یې دنیا ډېر سپک او ذلیله شی دی. دویم دا بیانوي چې دنیا محبت سبب د عذاب دنیاوي دی، د چا چې دنیا سره محبت و دنیا کې پر نه عذاب راولي. او دریم د دنیا محبت سبب د عذاب اخروي دی، د چا چې دنیا سره مینه وي آخرت کې من نه عذابونه ورکوي. د دې بیان سورت کهف کې کېږي، د دوه دېرشم نه دا طریقه بیانېږي. دوه دیرشم آیات د سورة کهف، هلته الله تعالی وایي واضرب لهم مثلا رجلین جعلنا لأحدهما جنتین من عناب وحففناهما بنخل وجعلنا بینهما زرعا. دغه د باغ والا واقع ذکر کوي، چې ګوره دې باغ مالک چې و د هغه د دې باغونو دنیا سره محبت و نو دنیا کې فلناتنه عذاب راوس د دې خبرې بیان الله کوي چې ګوره د دنیا محبت سبب د چا وګرځېد د عذاب وګرځېد بیا وروسته پنځه څلوېښتم کې الله تعالی د دنیا سپکوالی او حقارت ذکر کوي وضرب لهم مثل حیات الدنیا کما انزلنا من السماء چند الله دنیا وخت دا ډېر کم دی الله دې مثال خو داسې لکه الله باران وکړي په باران باندې قسمه قسم بوټي را پیدا شي لږ وخت پس هغه شین پسې دي هغه وچوالی پیدا کړي او بیا چې دی په غبر او ترشلو کې بادېږي نو څه معنی د دنیا عمر او د دنیا وخت ډېر کم دی نو په دې ولې دوکه کېږي د دنیا قلت او حقارت یې بیان کړو بیا وروسته اووه څلوېښتم نه وایي چې د دنیا محبت سبب د عذاب اخروي ګرځي و یوم نسیر الجمال وتر الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا دغه آیتونو کې ټول په دې بیان دی چې د دنیا سره محبت دا سبب د عذابي اخروي ګرځي نو ګورې د دنیا د محبت پورې الله دنیا کې م عذاب ورکوي لکه د باغ والا او الله دغه باغ هلاک کړو او عذاب الله ورکړو اخیرت کې امتیا عذاب میلاویږي او دنیا عمر او وخت ډېر کم دی نو ولې په دنیا دوکه کېږي او ولې دنیا سره محبت کوئ نو باره د تزیل مینه دنیا باره کې درې خبرې بیانېږي د دنیا قلت او حقارت بیان شو د دنیا محبت سبب د عذاب دنیوي دی او د دنیا محبت سبب د عذاب اخروي دی اووم خبر امور دافع للعذاب امور دافع للعذاب څه مقصد دی کله کله قرآن کې بیان د عذابونو وشي تخویب دنیوي او اخروي بیان شي نو د دغه عذابونو نه د حفاظت په خاطر او د دغه عذابونو نه د بچ کېدو دپاره امور دافع للعذاب بیانېږي امور دافع للعذاب درې خبرې دي یو دا چې الله وایي شرک مه کوئ دویم ظلمونه مه کوئ او درین د الله د مخلوق سره احسان کوئ دا درې کارونه چې کړئ نو د الله عذابونه نه راځي او سړی شرک نه کوي ظلمونه نه کوي د الله د مخلوق سره احسان کوي نو بیا عذابونه نه راځي او چې کله دا درې کارونه بیا عذابونه راځي چې ملک کفر او شرک موجود وي په ملک ظلمونه هم کېږي او د الله د مخلوق سره احسان هم نه کېږي نو بیا عذابونه راځي لکه نن سبا مثال ځای په ځای په مختلف شکلونو د الله عذابونه مسلط دي د دې عذابونو بنیادي وجه څه ده هغه کفر دی ظلمونه دي او د الله د مخلوق سره احسان نه کول دي ټوله دنیا د ظلم نه ډکه شوې د مسلمانانو خلاف څونه قوتونه استعمال شو څونه وحشیانه بمبارونه وشو څونه قتل عام وشو د مسلمانانو څونه په بېدردۍ باندې مسلمانان شهیدان شو او دنیا په ټوله خاموش شي نو په دې وجه باندې کله په یو شکل د الله عذاب راځي او کله په بل شکل باندې د الله عذابونه راځي نو بهرحال دې درې خبر ته امور دافعه لیل عذاب وایي چې الله وایي ظلم مه کوئ شرک مه کوئ د الله د مخلوق سره احسان کوئ د دې بیان مثال په طور باندې سورة بني اسرائیل دویشتم نه دا شروع کیږي سورة بني اسرائیل کې څلور اسباب د عذاب بیان شوي دي چې تاسو باندې به الله تعالی عذابونه راځي نو بیا د دغه عذابونو نه د بچ کېدو دپاره الله لارې ښیي یو دغه دویشتم آیت کې وایي دویشتم نه شروع کیږي لا تجمع مع الله اله اخر اوله خبردار شرک بنه کې وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه دې حاصل دار شرک مه کوئ دویمه خبر د الله د مخلوق سره احسان کوئ روس ای وبیل والدین احسان د مور او پلار سره نیکی کوي بیا روس ای واته د قربا حقه د خپلوانو حقونه ادا کوي ول مسکین او ابن السبیل دا نه ګل مسکین او مسافر ته دای حق ادا کا بیا روس وای چې ظلمونه مکوي ولا تقتل اولادکم خشیت املاق خپل اولاد مو وجنی ولا تقربوا الزنا لا الزنا مكوي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق فنروا مړي مكوي ولا تقربوا مال اليتيم اليتيم مال مخري دا ټول خبرې روسه ذکر کوي خلاصې وګت بیان دی روایتونه خلاصې درې خبرې دي اول خبر سو شرک مکوی زین د الله د مخلوق سره احسانات وکي او درین دا چی ظلمونه مکوی و شکل د دیو پابندی و به بدن عذابونه نراجی دا درې خبرې صورت نهل نوې کې بیان شوې ځکه صورت نهل کې د عذاب بیان شوې ده نو به د عذاب نه د بچ کېدو لپاره الله درې خبرې بیانوي ان الله یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اول دا چې الله عمل کوي په انصاف باندې انصاف سره شرک مه کوه توحید ومنه دویم ول احسان د الله د مخلوق سره احسان کوئ وروسته یې وینه عن الفحشاء والمنکر والبغی د بېحیا او نارواونه او د ظلمونه ځان وساتئ نو یو امر د عدل دی بل د احسان چې عادل کوي د شرک نه ځان ساتي احسان کوي د الله د مخلوق سره او بل وینه عن الفحشاء والمنکر والبغی د ظلمونه ځان وساتئ دا درې خبرې دغه سورة نهل کې بیانېږي او دې ته امور مستحام وایي امور مستحام ورته وایي او امور دافعه للعذاب ورته وایي نو بهرحال دا هغه اصطلاحات دي چې دې د وجې نه څه حاصلېږي دا تاکید د دعوې لپاره ذکر کېږي اووه خبرې موږ بیان کړلې چې دې تعلق د چا سره د جدا جدا آیتونو سره اووه خبرې کمې کمې وي زجر و تخویف و بشارت و تسلی و بل تزید من دنیا تزید من دنیا اول زجر و زجر مگر کلا مؤمنان تای کلا منافقان تای کلا یهود و نصارا و کلا مشرکان تای بل سو تخویف و تخویف کلا دنیوی کلا اخروی تخویف دنیوی چا تا وی د دنیا د عذابونو بیان پکې وشي تخفیف اخروی او بل تخفیف برزخی هم و چې د برزخ د عذاب بیان پکې لکه د فرعونیانو باره کې راتلل النار یعرضون علیها غدوا وعشیا راځي او بشارت هم دوه قسمه و دنیوي او اخروی بشارت دنیوي چا ته وایي د دنیا د نعمتونو بیان پکې شوی بشارت اخروی د اخرت د نعمتونو بیان پکې شوی اول بشارت برزخی هم بو داری مثال بین قول سفیل حیاتی دنی و فی الاخره الاخرت نمرا سو برزخ و قبر و شوید بل سوا تسلی و تسلی مخصوص سر غم داری کول چل اللہ تعالی کلم مسلمانانو بانی مصائب او تکلیفو نرازی ناغیت اللہ تعالی تلقین در سبر در استقامت و در برداشت کئی چې صبر او استقامت کوي او د نتنه د امداد انتظار کوي دا یو ډېر مثال دی وحسب الناس یترکو یقول آمنا وهم لا یفتنون مثلا نور آیتونه هم ډېر بل سو ترغیب او تشجیع ترغیب او تشجیع د هغې مختلفې طریقې وي کله ترغیب قرآن دی کله جهاد دی کله اطاعت د پیغمبر دی کله شی قرآن پاک تمی انفاق تمی تعمیل احکام الهی او تمی او بل سو ترغیب هجرت تمی تزیل من دنیا دنیا نه بیرغبتی ورکول چه دنیا سمین محبت مکوی او تزیل من دنیا کی کلا دری خبر بیانی یو دا چه دنیا سپکوانه او کمواله بیانی بل دا چه دنیا محبت سبب عذاب دنیوی دی دانه دنیا محبت سبب د چاره عذاب اخروی دی او بل څه مضمونو امور دا پیل العذاب یعنی کله کله قرآن کریم کې د عذابونو بحث وشي نو د دغه عذابونو نه د بچ کېدو علاج به ذکر کوي لکه مثال سورت بنی اسرائیل کې څلور اسباب د عذاب بیان شوي دي یا سورت نحل کې بیان د عذاب شوی تا امر الله فلا تستعجلوا د هغې نه د بچ کېدو درې خبرې بیا بیان شوي دي یو دا شرک مه کوئ دویم ظلم مه کوئ او دریم احسان کوئ الله تعالی د مخلوق سره دا درې قسمه خبرې دویم قسم اصطلاح دا به سبا انشاءالله بیانېږي سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت نستغفرک و نتوب الیک